Kerstboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 14 oktober. Een zeldzaam protest in China. Er hangen leuzen tegen het beleid en tegen president Xi. En het kabinet gaat de helft van de energiekosten van het MKB vergoeden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Het pakket geldt alleen voor ondernemers die relatief veel energie gebruiken, zoals bakkers en slagers. Vanaf komend voorjaar krijgen zij de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd, waarschijnlijk met een maximum van 160.000 euro. Daarover wordt nog onderhandeld. De komende winter moeten ze nog grotendeels op eigen kracht doorkomen. Het steunpakket gaat 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Ruim 650.000 bedrijven hebben in de coronacrisis een beroep gedaan op één of meer steunmaatregelen, meldt het CBS. Dat is ruim 1 op de 3 bedrijven. De meest aangevraagde regeling was de TOZO, dat was inkomenssteun voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, die bedoeld was om personeel in dienst te kunnen houden. De NOW werd vooral veel aangevraagd door bedrijven met 10 tot 250 medewerkers. Ongeveer de helft van de bedrijven deed dat. Ook vroegen veel van die bedrijven een uitstel van belastingbetaling aan. Vandaag zijn de laatste 2 verhoren van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Vanochtend wordt Theodor Kokkelkoren gehoord, de topman van het staatstoezicht op de mijnen. En vanmiddag vertelt kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer over de gevolgen van de aardbevingen voor kinderen. Gisteren werd premier Rutte 5 uur aan de tand gevoeld. Hij zei dat de zorgen en de woede over de gaswinning pas laat tot hem doordrongen. Toch staat hij nog achter het besluit in 2013 om de gaswinning niet direct terug te schroeven, maar eerst onderzoek te doen. Irak heeft een nieuwe president. De 78-jarige Koerdische politicus Abdul Latif Rashid kreeg in het parlement de vereiste 2/3 meerderheid. De hoop is dat de benoeming een einde maakt aan de politieke impasse in Irak, die al een jaar duurt. Sinds de laatste verkiezingen is het niet gelukt om een regering te vormen en tot gisteren ook niet om een nieuwe president te kiezen. Nu Rashid is gekozen, heeft hij direct een kandidaat-premier benoemd die 30 dagen de tijd krijgt om een regering te vormen. In de Europa League heeft PSV makkelijk gewonnen van FC Zürich. Op eigen veld wonnen de Eindhovenaren met 5-0. Daarmee is PSV zeker van overwintering in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League zal zijn. Feyenoord speelde in de Europa League opnieuw gelijk tegen FC Midtjylland. In de Kuip werd het 2-2. En in de Conference League ging AZ op Cyprus met 1-0 onderuit tegen Apollon Limassol. AZ gaat nog wel aan kop, maar overwintering in de Conference League is nog niet zeker. Het weer dan, eerst op veel plaatsen mist vanochtend. Verder is het een grijze en soms druilerige dag bij ongeveer 16 graden. In het weekend een afwisseling van wolken, een enkele bui en vooral aan de kust ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Een paar dagen voordat in Peking het grote congres van de Communistische Partij begint, wordt er geprotesteerd tegen president Xi en de COVID-maatregelen. En protest in China, dat is zeldzaam. Correspondent Garry van Pinksteren vanuit Peking. Garry, wat weet jij over dat protest? Nou, ik heb er foto's van gezien en dan zie je bij een brug dat er spandoeken hangen. Eigenlijk lijkt het bijna alsof er met rode verf op een... Hoor je me nog? Ja, zeker. Ik hoor jou volop. Oh, gelukkig, ja. Dat er met rode verf op een soort, ja, bijna op lakens teksten zijn geschreven. Er was ook een rookpluim te zien. Op die teksten staan wel interessante dingen, hoor. Want er staat bijvoorbeeld op: we willen geen covid-testen meer, maar we willen gewoon goed te eten hebben. We willen geen lockdowns, maar we willen vrijheid. En ook heel specifiek: we willen geen leider, en dat verwijst dan naar Xi Jinping, maar we willen echte verkiezingen. Dus we willen geen slaven meer zijn, maar burgers. Dus het is een echt heel expliciet en ook heel politiek protest. En kort voordat dat protest er was, heeft die man, want het is waarschijnlijk een man, het lijkt ook een beetje een student te zijn van een die iets technisch studeert aan een van de universiteiten die in dat gebied zitten, heeft informatie rondgestuurd en bijvoorbeeld ook opgeroepen om al toeterend langs de grote hal van het volk, waar het partijcongres zal plaatsvinden, te rijden en op andere plekken te toeteren en om te staken, zowel in het onderwijs als op het werk. Dus ja, een hele grote oproep, waarschijnlijk gedaan door één persoon. Ja, maar desalniettemin heel bijzonder. Ja, want probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. Hè? Als je op dit moment door Peking loopt, als waar je ook bent, en vooral bij bruggen en viaducten, daar staan eigenlijk allemaal beveiligingsmensen. Hè? Deels ook vrijwilligers met een parasolletje en een tafeltje. En die houden de hele boel overal op alle kruisingen, op alle viaducten, op alle bruggen in de gaten. Dus als je het dan toch voor elkaar krijgt om daar spandoeken uit te rollen, als je het ook nog voor elkaar krijgt dat daar van foto's kunnen circuleren op internet. Die zijn weliswaar meteen weer heel snel ook van het internet worden ze afgehaald. Maar toch dat het nieuws zich kan verspreiden, dan is dat heel knap en heel moeilijk in een situatie waarin op het moment geloof ik wel bijna één op de, weet je wel, voor elke twee burgers er ergens één camera hangt. Ja. Ja, een hele prestatie. Dit is dus het werk van één man, zo lijkt het in ieder geval. Maar het sentiment wat hij verwoordt, is dat wel wat breder? Nou, ik zou niet per se zeggen dat het, zeg maar, het soort sentimenten tegen het heel politieke, heel uitgesproken sentiment tegen Xi Jinping en tegen de partij zo sterk is. Maar het is ook iets wat we niet echt weten, want het wordt natuurlijk niet getest, komt niet naar buiten. Mag je niet overschrijven, dus we weten niet hoe sterk dat is. Maar ik krijg de indruk dat dat sentiment nog niet per se zo sterk is. Maar het is wel zo dat met de strakke coronamaatregelen die maar niet ophouden, en met ook weinig of geen economische groei, dat het, zeg maar, de trots die mensen eerder altijd hadden, dat ze zeiden van wij in China doen het heel goed, wij pakken de corona heel goed aan, in tegenstelling tot jullie. Zeg maar, dat soort opmerkingen hoor ik bijna niet meer. En ik hoor wel meer geklaag over van ja, het gaat economisch niet goed. En we moeten de hele tijd testen en we kunnen niks doen en we kunnen niet naar onze familie op bezoek. Die sentimenten worden wel sterker. Ja, en dat zo'n protest dan toch, al is het maar even dus, te zien is geweest. Is dat nog wel op een bepaalde manier schadelijk voor de partij? Nou, ik denk het toch wel. Hè. Ik denk ten eerste dat de mensen die, dat is de bewakers daar die dit hebben laten gebeuren, enorm op hun donder zullen krijgen. Hè. Want dit is echt een smet op het blazoen van de partij, wat de partij helemaal niet wil. De partij wil verkondigen dat iedereen, het hele Chinese volk hier en masse achter alles staat wat de partij doet. Dus daar, dat doorbreekt dat beeld toch zo'n beetje. En ook dat ze er zo snel op zijn gaan censureren en ook eigenlijk binnen de kortste tijd die spandoeken hebben weggehaald en hebben ingegrepen. Dat zegt ook wel wat over in ieder geval dat zij het zelf als zeer bedreigend ervaren. Correspondent Gary van Pinksteren vanuit Peking. NPO Radio. Bijna 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak met misdaadjournalist John van Heuvel over de beveiliging van prinses Amalia. Hij schreef als eerste in de Telegraaf over de bedreigingen richting haar en ook premier Rutte. Amalia kan eigenlijk niet meer naar buiten en volgens Van de Heuvel wordt zo'n maatregel niet snel genomen. A, is het heel lastig om de beslissing te nemen om iemands leven zo ingrijpend te veranderen. Maar het is natuurlijk ook nog veel moeilijker om uiteindelijk straks weer te gaan beslissen of de dreiging vermindert of dat de beveiliging kan worden verminderd. En dat is natuurlijk wat het allemaal zo ingewikkeld en zo lastig maakt. Je kunt op dat vlak kun je eigenlijk geen enkel risico nemen. Van Heuvel noemde het buitengewoon triest wat er nu gebeurt rondom Amalia. Dat is ook eigenlijk wel het hele kwalijke van de situatie. Het kan natuurlijk echt een actuele en reële dreiging zijn, maar het kan ook een soort van dreiging zijn in de zin van paniek verzaaien, zaaien, zand in de machine strooien. Maar je kunt op dat vlak geen enkel risico nemen. Maar dat je dan zo eigenlijk dingen destabiliseert en angst zaait, dat is wel eigenlijk het meest trieste aan het hele verhaal. Naar schatting is nu 1 op de 25 of 1 op de 30 Nederlanders besmet met corona. Daarover ging het over op 1. Op dit moment geldt waarschuwingsniveau 2. De minister Kuipers vertelde wat dat precies betekent. Testen als je klachten hebt. Ik hoorde vandaag van iemand die zei, ja, ik zit vandaag weer in de trein en er zaten veel mensen bij mij in de coupé te hoesten. Ja. Ja, dan is het sommetje wat ik maak van de mensen die zitten te hoesten. Ja. Tenzij ze, als ze ongetest zijn, is de kans dat ze corona hebben is ongeveer 50%. Ja. Dus dat niet, afstand houden, handen schudden, ook maar even weer achterwege laten. Ik zou adviseren om maar even weer een box te geven. Het ging ook over een nieuwe lockdown. Wat zou Kuipers willen zeggen tegen mensen die zeggen dat die eraan komt? Nou, dat het nog helemaal geen lockdown is, zodat we graag blijven willen wegblijven. Overigens, wat we dan ook zeggen is, er ligt in de Tweede Kamer op dit moment een voorstel voor een aanpassing van een wet op een publieke gezondheid. Ja, dat duurt al even. Ik kijk uit naar de bespreking. En zolang die wet niet is aangenomen, kan er ook geen lockdown. Kan er alleen maar een eventuele noodmaatregel. De schappen staan er tegenwoordig vol mee ecologische schoonmaakmiddelen. Maar wat maakt een product ecologisch? De Keuringsdienst van Waarde ging langs bij Jasper Gabrielsen, oprichter van het ecologische wasmiddel Seepje. Het verschil qua duurzaamheid zit echt in de oorsprong van ingrediënten. Gebruiken we ingrediënten van natuurlijke oorsprong of van fossiele oorsprong, zoals aardolie? He, natuurlijke ingrediënten die nemen CO2 op, die zijn hernieuwbaar, dus die groeien elk jaar weer opnieuw aan een boom bijvoorbeeld. En aardolie doet er miljoenen jaren over om weer opnieuw gegenereerd te worden. Dus dat is niet hernieuwbaar en het verergert de klimaatcrisis. Maar het woord ecologisch is niet beschermd. Iedere producent mag zijn product dus als ecologisch bestempelen. Zo legt ecoloog Paul van der Brink uit. Nou, het is heel verwarrend, want je zou willen weten of dat het minder schadelijk is voor het milieu, of dat het sneller afgebroken wordt, of dat het beter werkt, zodat je er minder van hoeft te gebruiken. Je denkt dat het beter voor het milieu is, maar je zou willen weten waarom het beter voor het milieu is. Het is heel ongedefinieerd. Het is meer een gevoel oproepend dan een werkelijke informatie geven over het product. Van Huis vertelde in de avondshow over zijn programma College Tour. De presentator zei dat er nog veel mensen op zijn verlanglijst staan om te interviewen, onder wie president Poetin. Journalisten, en ik ben er eentje van, wij willen natuurlijk allemaal spreken met de mensen die ertoe doen in het nieuws, en dat is Poetin ook. Ik snap het wel. Ik zit meer te denken aan de setting. Ik zou me meer voorstellen in Buitenhof of zo, in een soort killere setting. Maar ik bedoel, een staande ovatie voor Poetin van 600 studenten lijkt me zo raar. Die zouden we niet doen. Nee, die zou je tegenhouden. Ga zitten, klootzakken! Ja. Huis vertelde dat de redactie soms best ver gaat om gasten te strikken. Zo was er een redactrice die Oprah Winfrey in het programma wilde. En toen zei zij, wat denk je ervan als we haar huis volzetten met 1000 oranje tulpen uit Nederland met een brief erbij? Ja, ik zeg, uitstekend idee. Wie gaat dat doen? Ik dacht, nu krijgen we wel een stom plan. Maar nee, helemaal niet. Nee, je moet opvallen. En dat is gebeurd. Het huis is volgezet met oranje tulpen en het heeft helemaal niks opgeleverd. Oké. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nothing left. I love you. As De nieuwste van Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed, I do. Meerdere kranten analyseren het verhoor van premier Rutte voor de parlementaire gasenquête. Rutte maakt ook in enquête zijn rol klein, is de kop voor op Trouw. Zoals hij vaak door Kamerdebatten wandelt, zit premier Rutte volgens de krant ook voor de commissie met soms een gebrekkig geheugen. Voor op het FD een foto van de premier die met twee vingers in de lucht belooft de waarheid te vertellen. De krant vond zijn opmerking dat de Rijksfinanciën geen hoofdrol speelden bij de gaswinning het opvallendste. En op de voorpagina van de Volkskrant kijkt Emily Rutgers in Wierdum in Groningen thuis naar een tv waarop Rutte zijn verhaal doet voor de commissie. Moedeloos na ruim 70 verhoren, kopt de krant erbij. Dat afschuiven van verantwoordelijkheid, zegt Rutgers, ik kan het niet meer aanzien. Ook uitgebreid voor op de krant de bedreiging van prinses Amalia, waardoor ze nauwelijks naar buiten kan en niet meer op kamers woont in Amsterdam. Emoties om Amalia, kopt het AD bijvoorbeeld. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima maakten het nieuws gisteren bekend op een persmoment in Zweden. En het AD schrijft dat ze diep verdrietig zijn dat hun dochter geen normaal studentenleven kan leiden. Ook de Telegraaf heeft de koning en koningin op de voorpagina staan. Maxima kijkt bedeesd naar beneden, terwijl Willem-Alexander het woord heeft. En minister Jesselgus van Justitie zegt dat de veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om de veiligheid van Amalia te waarborgen. Er zijn ernstige misstanden in een jeugdzorginstelling in Zeist. Het AD heeft onderzoek gedaan naar deze gesloten instelling Lindenhorst. En daaruit blijkt dat de situatie onveilig is en dat er nog altijd ernstige incidenten zijn. Zo had een bewoner deze zomer een groot Rambo-mes op zak. Daar werd hij mee op verlof gestuurd met de opdracht het in te leveren. En verder heeft in juni dit jaar een begeleider een bewoner in een wurggreep vastgepakt. Medewerkers van de instelling in Zeist klagen over de vele tijdelijke krachten die te werken. Die kennen vaak de regels niet, waardoor de behandeling van de jongeren achteruit zou gaan. En Plurijn, de organisatie waar deze jeugdzorginstelling onder valt, zegt in het AD de kritiek niet te kunnen plaatsen. En economische crisistijden of niet, Spanjaarden doen ook dit jaar gewoon mee aan de zowat heilige grote kerstloterij El Gordo. Daarover schrijft de Volkskrant. Er zijn maar liefst ruim 180 miljoen loten gedrukt dit jaar. En de prijzenpot is 2,5 miljard euro. Maar ja, waarom laten mensen in deze moeilijke financiële tijden de loterij niet een keer schieten, vraagt de klant zich af. Nou, volgens een deelnemster zijn ze bang als enige geen prijs te winnen. Ouderwetse groepsdruk dus. De Spaanse minister van Financiën zal wel blij zijn met de populariteit van El Gordo, want na het verdelen van dat prijzengeld stroomt er toch nog een bedrag de staatskas in dat goed is voor zo'n 0,3% van de totale inkomsten van de Spaanse overheid. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. In de Europa League speelde Feyenoord tegen FC Midtjylland. En net als vorige week werd het gelijkspel. Dit keer dus in de Kuip. Zo zag commentator Frank Wielaert. Feyenoord heeft tegen Midtjylland eigenlijk best een goede wedstrijd gespeeld. Vooral aan de bal was het prima. Voorrust was het nog een beetje ingewikkeld. Zeker bij standaard situaties. En daar kwam ook de eerste goal uit. Die van Midtjylland uit een hoekschop waar ze bij Feyenoord dachten. Die hebben we weggewerkt. Maar Jahan Baks verspeelde hem vlak voor zijn eigen strafschopgebied. En zo maakte Martinez met een afstandsschot zijn doelpunt. En kwam Midtjylland met 1-0 voor. Timber maakte na een goede aanval van Feyenoord via Szymanski, die heel goed blijft kijken. En zag dat Timber midden voor de goal helemaal vrij stond. Knap de 1-1 nog voor de rust. Na rust 2-1 Hanschko. Meteen na rust was dat. Ook een standaard situatie. Prima doelpunt van Feyenoord. Dat leek te gaan winnen. Want Midtjylland kwam hier voor een puntje. En het kreeg het uiteindelijk ook een vrije trap. De aanvoerder kopte hem binnen. Het werd 2-2. De Denen gingen verdedigen. Feyenoord ging aanvallen. Raakte via Wallemark nog een keer de paal. Maar het was niet genoeg om te winnen uiteindelijk. En dus na vorige week 2-2. Ook deze week 2-2 tussen deze twee ploegen in de Kuip. Dat gelijkspel leverde meer frustratie op bij de Feyenoorders dan vorige week. Trainer Arne Slot legt aan verslaggever Jeroen Stekelenburg uit waarom. In een groep waar punten zo kostbaar zijn, moet je vooral ophalen waar je recht op hebt. En dan moet je af en toe misschien een beetje een gelukje hebben. Alhoewel vorige week nogmaals we amper een kans hebben weggegeven. Maar vandaag waren we duidelijk de betere ploeg. En dan moet je ook ophalen waar je recht op hebt. En dat hebben we niet gedaan. En dat kan heel kostbaar zijn. Want als je dan met een kritische blik naar jezelf, naar jullie kijkt, wat is dan de reden dat je niet wint? Nou, dat we een aantal kansen onbenut hebben gelaten. En dat wij, zoals zo vaak, heel veel moeite moeten doen in de ene aanval nog mooier dan de andere om een goal te maken. Meerdere pases, zoals ook bij de 1-0, aanleiding geeft tot een prachtige goal van ons. Maar dat een tegenstander een bal van 30 meter binnen schiet en een vrije trap. Een klein chippy en binnenkop. Dus dat is vanavond het verhaal. Arne Slot. AZ was bezig aan een mooie serie in de Conference League. Maar in Cyprus ging het toch mis. Desondanks zullen er volgens commentator Andy Houtkamp nog geen zorgen zijn. Na 6 winstpartijen op rij in Europa gaat AZ ten onder op Cyprus tegen Apollon Limassol 1-0. Doelpunt in de 32e minuut gescoord door Roberge is eigenlijk meteen het hoogtepunt voor de Cyprioten van de wedstrijd. AZ kwam niet in de wedstrijd een keer een bal op de lat van Dani de Wit, maar voor de rest een enkele kans. Maar de 1-0 nederlaag die AZ leidt zal geen grote gevolgen hebben in groep E. AZ zal overwinteren, dat is al zeker, maar nederlaag is nooit leuk. Zeker niet een paar dagen voor de topper tegen Feyenoord. PSV had vorige week weinig moeite met Zürich in de Europa League. Ook gisteravond ging het soepel. Een aangename verrassing, volgens commentator Philip Koken. Ruud van Nistelrooy sprak vooraf de verwachting uit dat het niet zo makkelijk zou gaan als vorige week in Zürich. Maar het werd wel net zo makkelijk. De overeenkomsten zijn zelfs frappant. Vorige week kwam PSV na een kwartier spelen al voor met 2-0. Nu gebeurde hetzelfde. Guti maakte eruit een afgeslagen corner 1-0 van en Veerman op het kwartier 2-0. Een mooie goal van Veerman. Sangaré nog voor rust zorgde voor de 3-0. En na de rust ging PSV freewheelend naar 4-0 via Veerman. En 5-0 via invaller El Ghazi. Een zeer makkelijke overwinning voor PSV dat na rust nog wat spelers rust kon geven. Sangaré, Simons, Gakpo, Veerman. Ze konden allemaal hun rust gaan pakken. PSV weet nu zeker dat het na de winterstop ook nog Europees speelt. En ook trainer Ruud van Nistelrooy sprak van een overtuigend resultaat. Stonden goed, organisatie goed. Aan de bal zitten heel veel verbeterpunten, maar zie ik wel kleine ontwikkeling. Dat we wat makkelijker de bal bij vlagen in bezit kunnen houden. En dan dus versnellen naar de aanval toe. Dus ja, als je hem zo gaat ontleden, dan zijn er nog zeker mogelijkheden om te verbeteren. Maar uiteindelijk, als je 5 keer scoort, dan kan je zeggen de tegenstander. Maar dan heb je het gewoon top gedaan. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy. Het is 6:58. Op 31 maart 1945 eindigde de missie van een Brits jachtvliegtuig in de grond in Twente. 2 jaar geleden werd het wrak ontdekt. En nu, 77 jaar later dus, wordt het geborgen. Bergers hopen te ontdekken wat voor toestel het was en vooral wie het bestuurde. Een metersdiep gat midden tussen de maisvelden. Een stukje achter Enschede tegen de Nederlands-Duitse grens. Met een pomp wordt het gat droog gehouden. En eromheen staan kinderen van een schoolklas. OBS Vastend. In Enschede. Wat heb je gezien? Daar is het vliegtuig vandaan. Allemaal onderdelen van het vliegtuig. Het vliegtuig? Welk vliegtuig? Het vliegtuig, wat hier ligt, wat hier wordt opgegraven. En wat is dat voor vliegtuig? Volgens mij een bommenwerper. En hoe is die hier terechtgekomen? Hij is neergestort. Ja. En uit de lucht geschoten kanoek. Neergeschoten door? De Duitsers. Ja, de Duitsers. En hoe is het afgelopen met de piloot? Weten we dat? Dat weet niemand. Dat weten ze nog niet. Hoe kan dat? Omdat misschien is hij eruit gesprongen. Misschien is hij ook nog erin. Of met de springstoel, ja. Maar nog niemand weet het. Of dat zeggen hun in ieder geval. Ik ben Martijn Reinders. Ik ben archeoloog. En waar kijk ik nu precies naar? Een heel diep gat met hier en daar een verkleuring? Ja, je ziet daar een rechthoekig spoor daarachter als je goed kijkt. Hè. Je ziet de lichte kleur is eigenlijk de natuurlijke grond. En het vliegtuig heeft daar een donker spoor in achtergelaten. Door de energie en de kracht waarmee het in de grond is gestort. Het wrak is aangetroffen op 3 meter diepte. Dus dat moet een enorme klap zijn geweest. Ja, onderdelen van het wrak. Alleen de zwaarste onderdelen tot nu toe. Wat voor toestel was het? Een Harker Typhoon, denken we tot nu toe. En dat is een jachtvliegtuig? Ja, dat is een Brits jachtvliegtuig. Vinden jullie dit interessant? Ja. Geschiedenis? Ja. Tweede Wereldoorlog? Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Er is heel hard gevochten in je eigen land en in andere landen. En dat is wel interessant. Gewoon mooi dat het zo goed bewaakt is gebleven. Ja. Het lot van de piloot is onzeker. Het lot is inderdaad onzeker. Daarom zijn ze ook heel erg voorzichtig met zeggen of het inderdaad de piloot is waar het hier allemaal om draait. Het hele punt is dat er dus een onbekende ligt op de begraafplaats hier in de buurt in Enschede. En men vermoedt dat dat de piloot is die uit dit toestel is gesprongen en gesneuveld is daarbij. Alleen, ja, dat kan je dus niet zeker zeggen als je het toestel hier bergt, dat dat ook die persoon is op die begraafplaats. Wat vond je nou het meest bijzonder wat je hebt gezien vanmiddag hier? Toen Een raket. Zo, nou, niet echt een raket, maar kanon. Kanon. Ja, een kanon. Een kanon. Die... Boordkanon? Ja. En okay. En die en, waren er twee aan elke vleugel. Nee, vier. Vier aan elke vleugel. En dan hadden we ook nog zo'n grote kogel gezien. 480 kogels. En één vliegtuig. Ja. 480 kogels en één vliegtuig. En ze hebben er nog maar 50 gevonden. Het laat misschien ook wel iets zien van hoe vreselijk oorlog is. Ja. Ja, het is heel vreselijk. Vreselijke gebeurtenis. Dat mensen gewoon zo hard hebben gevochten voor ons land. Om te bevrijden, ja. Om ze tegen te houden. Zouden jullie dat ook doen? Ja. Ja. Ja. Denk het wel. Ja, nou, je ziet hoe het af kan lopen. Ja. Ja. Ja, ik zal het niet doen. Nee? Nee, want ja, stel je voor, je laat heel al je familie achter en dan ga je misschien dood. En je weet nooit of je terug bent gekomen, bijvoorbeeld als deze piloot. Je weet niet of je nog leeft of waar je dood is gegaan. Hallo. Dus ik zou het niet willen. Maar dan kan je ineens Duits worden. Als de Engelsen vroeger ons niet hadden gered en de Amerikanen, dan waren wij nu Duitsers geweest. Ja. Nou, zo is het maar net. Een verslag van Roel Pauw. De scene met de zanger T. Lau. Begin jaren 90 was al snel duidelijk dat die namen je op het verkeerde been konden zetten, want dit was een onvervalst Nederlandse band met teksten die er toe doen. In het Nederlands. Zoals in Iedereen is van de Wereld. Even lekker rock hoor, op de vrijdagochtend. De Scene. Iedereen is van de wereld. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Ondernemers die relatief veel energie verbruiken krijgen vanaf komend voorjaar de gestegen kosten voor de helft gecompenseerd. Waarschijnlijk met een maximum van €160.000. Ruim 1 op de 3 bedrijven heeft in de coronacrisis overheidssteun aangevraagd, meldt het CBS. De meest gebruikte regeling was de TOZO, inkomenssteun voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, bedoeld om personeel in dienst te kunnen houden. Op een pluimveebedrijf in Nieuw-Leus in Overijssel is vogelgriep vastgesteld. De 60.000 dieren op het bedrijf worden afgemaakt en in een straal van 10 kilometer is een vervoersverbod ingesteld. Vanwege de vogelgriepgolf geldt sinds vorige week voor heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht. En vandaag zijn de laatste twee verhoren van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Vanochtend wordt Theodor Kokkelkoren gehoord, de topman van het staatstoezicht op de mijnen. En vanmiddag kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. Het weer, eerst op veel plaatsen mist, daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag bij ongeveer 16 graden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Astrid. Ja, zoals Wouter al zei, in de noordelijke helft van het land komt lokaal dichte mist voor. Hou daar rekening mee wanneer de weg op gaat. Verder een korte dagelijkse file op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse. Ongeveer 10 minuten aan extra reistijd. En tot slot een treinmelding. Er rijden tot 7:30 geen treinen van en naar Deventer vanwege een wisselstoring. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik moet mijn dochter ophalen, maar de stekker van mijn auto lijkt vast te zitten. Autopech? Met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Ook voor je elektrische auto. Sluit daarom nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Al weken is er chaos bij de benzinepompen in Frankrijk. Door blokkades bij raffinaderijen zijn er flinke benzine- en dieseltekorten. Olie-multinational Total heeft tot laat gisteravond overleg gevoerd met de Franse vakbonden. En er is een compromis bereikt. Correspondent Frank Genoud in Parijs, hoe ziet het compromis eruit? Nou, er is een akkoord bereikt, maar niet met alle vakbonden. 2 vakfederaties die samen wel een meerderheid van het personeel vertegenwoordigen, die hebben dat compromis met Total gesloten. 7% meer salaris vanaf volgend jaar en een eindejaarspremie van 3.000 tot 6.000 euro. Dat werd rond 3:30 vannacht bekend, na bijna 8 uur onderhandelen dus. Ze gaan dat vandaag voorleggen aan hun leden. Maar er is een andere grote vakfederatie, de CGT. Die is rond 2 uur 's nachts opgestapt bij de onderhandelingen, omdat ze ontevreden waren over het bod van Total. Die CGT die eist 10% meer salaris. En de bond zegt, wij gaan door met staken. Ja, maar wat betekent dat dan? Gaan die acties dan ook door? Nou, eerst moeten de leden van die twee vakbonden die het compromis bereikt hebben, die moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat. Hè. Dat zouden ze rond 12 uur vanmiddag moeten doen, of niet. Als ze het wel doen, en dat is in de verwachting ligt dat natuurlijk, dan zullen die mensen weer aan het werk gaan. En dat zou dus gaan om een meerderheid van het personeel. De leden van die andere vakbond, de CGT, ja, die willen doorstaken. Maar het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel gewicht dat in de schaal gaat leggen. Of deze mensen bijvoorbeeld in hun eentje een raffinaderij kunnen blokkeren. De grote vraag is natuurlijk, hè, komt de bevoorrading van de tankstations in Frankrijk weer op gang? Nou ja, het lijkt erop dat als een deel van het personeel weer aan het werk gaat, dat die bevoorrading ook weer op gang kan komen. Maar ze hebben natuurlijk heel veel tankstations helemaal niks meer nu in hun voorraden. Dus er is heel veel nodig. Ja, zeker hoor. Het is tot nu toe echt nog steeds een grote chaos in Frankrijk natuurlijk. Bij 5 van de 7 raffinaderijen werd gisteren nog steeds gestaakt. Ook nu nog, tot die leden dus akkoord gaan. Hè. Dus nog steeds gestaakt. Dat leidde opnieuw gisteren weer tot lange files bij de pomp in grote delen van het land. Niet overal, maar wel in grote delen. De regering heeft wel al op 2 locaties personeel gedwongen om weer aan het werk te gaan. Dat gaat echt met een dwangbevel. Gaan ze naar mensen toe en zeggen, je moet nu de fabriek in. En daardoor zijn brandstofleveranciers wel weer op kleine schaal begonnen. Maar goed, het duurt natuurlijk heel lang voordat effect heeft. Aan de andere kant wil die CGT-vakbond die we net noemden, die dissidentenvakbond, die wil proberen het conflict bij Total uit te breiden naar andere sectoren in de Franse economie. En er wordt voor dinsdag ook een landelijke staking georganiseerd. Dus het is nog even afwachten welk staatje dat gaat krijgen. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Iran blijven demonstranten de straat op gaan tegen het regime en voor meer vrijheid. Al weken houden die protesten aan en ondertussen grijpen de veiligheidsdiensten steeds hardhandiger in. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er al zeker honderden mensen gedood. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Daisy, heb jij een beetje zicht op hoe het gaat met die demonstraties? Ja, we gaan nu de 5e week in, hè, en met gevaar voor eigen leven blijven mensen dag in dag uit de straat op gaan. Ook zien we dat er stakingen zijn op verschillende plekken, winkels die gesloten blijven. En vooral in Koerdische gebieden van Iran, waar Mahsa vandaan kwam, gaat het er echt heel heftig aan toe. We zien beelden op sociale media van mensen die de straat op gaan, hoofddoeken verbranden, leuzen schreeuwen tegen het regime, auto's die in brand staan, huizen die in brand staan. Afbeeldingen van de opperste leider worden van gebouwen en van muren getrokken. Auto's die toeterend door straten rijden. Uit steun voor mensen die de straat op durven gaan. Maar we zien ook filmpjes op sociale media waar mensen in elkaar worden geslagen door de politie. Er klinken schoten. Het gaat er echt heftig aan toe. Zoals je zei, volgens mensenrechtenorganisaties zijn er honderden mensen gedood, waaronder ook kinderen. Er zijn ook heel veel gewonden. Die verschrikkelijke foto's van mensen die zwaar gewond zijn omdat ze gedemonstreerd hebben. Ja, hoe gaat dat dan met die mensen die gewond raken bij die demonstraties? Ja, het lastige is, de meeste demonstranten durven niet naar het ziekenhuis. Want wat we horen is dat ze daar meteen worden opgepakt als het duidelijk is dat ze meededen aan die demonstraties. Er wordt gezegd dat veiligheidsdiensten bij ziekenhuizen klaarstaan om deze gewonde demonstranten direct af te voeren naar de gevangenis. Dus mensen moeten andere oplossingen zoeken. We horen dat ze naar kleine kliniekjes gaan die ze vertrouwen, of naar artsen waarvan ze weten dat ze misschien wel stiekem willen helpen met die verwondingen. Maar we horen ook weer dat dat soort artsen worden opgepakt. En er zijn nu blijkbaar Iraanse artsen in het buitenland die online, via WhatsApp bijvoorbeeld, proberen die demonstranten te helpen met hun verwondingen. Of artsen die filmpjes delen, online dus, die proberen bij te staan bij de verwondingen die mensen nu hebben. Maar ja, zoals we weten wordt het internet afgeknepen in Iran, dus dat maakt het er niet makkelijker op. En dus sterven mensen aan verwondingen waar je onder normale omstandigheden mee geholpen zou kunnen worden. Ja. En op verschillende plekken dus worden mensen opgepakt. Is vervolgens duidelijk wat er van hen wordt, wat er met hen gebeurt? Ja, het is onmogelijk te verifiëren hoeveel mensen precies zijn opgepakt. Maar het lijkt echt om grote aantallen te gaan. Van de week kwamen er berichten naar buiten over schoolkinderen die gearresteerd zijn. En vervolgens naar zogenaamde correctiecentra zijn gestuurd om hun gedrag dus te corrigeren. Hun slechte gedrag, want ook schoolkinderen gingen demonstreren. Je zag dat op scholen, hè, ook filmpjes die naar buiten kwamen. Klaslokalen waar schoolkinderen posters van de opperste leider van de muur trokken. Meisjes die weigeren een hoofddoek te dragen op school, want dat moeten ze namelijk na een bepaalde leeftijd. Maar stel je even voor dat je zoon of dochter onder deze omstandigheden wordt opgepakt op school om gecorrigeerd te worden in zo'n centrum. Dat je niet weet, hè, waar je kinderen zijn. We horen ook dat veel Iraanse sterren zijn opgepakt. Schrijvers, acteurs, journalisten die thuis van hun bed worden gelicht. Veel Iraniërs zijn bijvoorbeeld woedend over een jonge zanger die werd opgepakt. Shervin Hajipour had een liedje geschreven dat uitgroeide de afgelopen tijd tot het protestlied van deze demonstraties. Ja, dit is een stukje uit zijn nummer Baraye, waarin hij dus zingt over de dingen waar Iraniërs allemaal tegen demonstreren op het moment. Dat doet hij op basis van Twitter-berichten van demonstranten. En zo heeft hij het gecomponeerd. Veel Iraniërs worden hier heel emotioneel van. Het lied is breed opgepikt, miljoenen keren beluisterd op Instagram bijvoorbeeld. Het is echt dé soundtrack van de protestbeweging geworden. Ja. Je gaf al een paar keer aan, het is heel moeilijk om te verifiëren aantallen, wat er precies met mensen gebeurt. Hoe moeilijk is het inderdaad om aan die betrouwbare info te komen? Ja, dat is echt heel lastig. Want bijna niets van de informatie die we krijgen is te verifiëren. Ik spreek natuurlijk zoveel mogelijk mensen in Iran. Maar het internet is slecht. Er is ook angst om met buitenlandse journalisten te praten. Maar zo goed als dat gaat, proberen we dat op zoveel mogelijk verschillende plekken in het land. Maar het is natuurlijk een enorm land, Iran. En op verschillende plekken gebeuren weer andere dingen. En wat je ook ziet is dat lokale journalisten deze protesten natuurlijk niet mogen verslaan. Daar krijgen ze geen toestemming voor. Voor internationale journalisten is het land eigenlijk min of meer afgesloten. Onder andere omstandigheden en in andere landen zou ik daar natuurlijk naartoe vliegen. Maar dat kan niet in Iran, want daar heb je een persvisum voor nodig. Dus er is veel angst en het is heel ingewikkeld om op al die verschillende plekken te kunnen achterhalen wat er op deze verschillende dagen precies speelt. Ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Dankjewel, correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Het is 6:53. Baanwielrenner Harry Lafrijs is in Parijs voor de derde keer op rij wereldkampioen op het sprintonderdeel Keirin geworden. In de finale versloeg hij, net als vorig jaar, Jeffrey Hoogland. Dat is een fijne opsteker nadat de ongenaakbare Nederlanders eergisteren werden ontroond op de teamsprint. Han Kok vroeg Lafrijs of dit de perfecte Keirin was. Perfect niet, maar ik voelde me heel de dag al goed. En ik dacht, ik kan al twee rondes van voor. En ik wist dat ze allemaal naar me zouden kijken. Dat zie je ook wel. Ik sta op en er staan drie gasten staan op. Jeffrey wil me opvangen. Doet hij heel netjes. Ik was wel bang dat ik er net niet overheen kwam. Maar toen ik helemaal op kop zat, dacht ik, ja, deze heb ik. Ja, dat was belangrijk, hè? Op het moment dat je over Hoogland heen ging en aan die binnenkant zat. Ja en dat ik gewoon mijn eigen lijn, gewoon mijn krachten vol leeg kon rijden. Ik ben altijd bang voor zo'n carrièrefinale dat ik zo in de klem zit dat ik dan mijn krachten niet kwijt kan. En daar baal ik dan zo van. Ik dacht, ik moet gewoon vroeg naar voren en dan rij ik me helemaal leeg. Ja. Nou ja, dat is de enige manier is dan inderdaad om op kop te gaan rijden en het vol te houden. En jij weet van jezelf dat je dat kan. Nou, niet altijd, maar hoe de ritten vandaag liepen en hoe ik me gisteren voelde, dacht ik van, het zit er wel in. En ja, dat je dan halve finale kon een beetje zwaar. Ik denk, dit wordt, zo gaat het finale zijn. Ja. Nou, prolongeer je weer deze wereldtitel. spoelt dat een beetje de nare nasmaak van gisteren weg? Ja, nou, ik denk dat we voor gisteren ook wel tevreden mogen zijn. Na een nacht slaap is dat wel beter. Ik weet nog wel, ik liep vanmorgen met Jeffrey hier naar de baan voor de wedstrijd. Dan zeiden we al tegen elkaar. Ja, normaal hadden we die sprinttitel of die teamsprinttitel al binnen. Ja, en de rest maakt dan, de rest is bonus. Maar ja, nu was het gewoon, we hebben nog niks. Dus nou, ik ben wel heel blij dat ik hem vandaag toch verdedigd heb. En dit maakt ook duidelijk, de races die je gisteren gereden hebt en de races die je nu vandaag gereden hebt, dat het met jouw vorm hartstikke goed zit. En ja, dat je voor het weekend weer vol voor de sprinttitel kan gaan. Ja, morgen lekker rustdagje. En ik heb heel veel zin in 200 meter. Deze hoge baan, ik ben benieuwd of het tijd kan rijden. Baanwielrenner Harry Lavrijsen. Verslaggever Onno Beukers is op pad. Waar naartoe, Onno? Ja, ik ben op weg naar Sleewijk. En daar wordt namelijk vandaag een hoogwateroefening gehouden. En dat is nu nog eigenlijk helemaal niet helemaal het moment van hoogwater. Al moet ik zeggen, het druppelt hier wel wat. Dus het water zou in principe net iets hoger moeten worden. Maar ze willen de dijken inspecteren en ze willen vooral die procedures eens nalopen. Ze gaan met heel veel vrijwilligers, maar ook met Defensie kijken wat er nou allemaal bij komt kijken als het hoogwater is. En dat er dus in ieder geval ook goed overlegd wordt dat alles goed loopt, mocht het straks meer in de winter. En misschien in het voorjaar echt hoog water zijn en nodig zijn. Dan weet ze alvast hoe het moet. Nou, ik ga kijken hoe dat er dan zo meteen aan toe gaat. Onno Beukers, Borum dus later deze uitzending. Het kabinet wil de stikstofpiekbelasters niet gedwongen uitkopen. Dat heeft vakblad Boerderij gehoord van Haagse bronnen. Blijkt op de dag dat het kabinet meer duidelijkheid moet geven over wat er met het stikstofrapport van Johan Remkes gaat gebeuren. Remkes had geadviseerd om die piekbelasters 500 tot 600 bedrijven binnen een jaar uit te kopen. Het kabinet zou daar meer tijd voor willen nemen, schrijft Boerderij. Het plan van Remkes om in 2025 en 2028 opnieuw te kijken of een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 nog haalbaar is. Dat plan zou het kabinet wel willen overnemen. Nederlanders zijn massaal gas aan het besparen, schrijft de Volkskrant. Dat blijkt uit data van klanten van Eneco. Sinds 1 september gebruiken mensen tot een kwart minder gas. Zou je zeggen, ja, het is ook niet zo warm of zo koud geweest de afgelopen weken. Maar dat getal is al gecorrigeerd voor de weersinvloeden. Okay. En ik kan het zelf ook bevestigen. Ik zette hem vroeger nog wel eens op 20 s'avonds, maar ik zit er nu op 19. Met een dekentje op de bank. Met een lekkere warme trui. Het komt erop neer dat bij mensen thuis de thermostaat tussen de 1 en 2 graden lager staat. Maar of dat ook zo blijft als het straks echt koud wordt, dat kan Eneco nog niet zeggen. En de deskundige vraagt zich in de krant af wat er dan volgend jaar gaat gebeuren, want dan gaat het gasplafond in. Hij ziet dat mensen nu minder verbruiken door de financiële prikkel. Het is volgens hem de vraag of de daling zo sterk blijft als gas straks weer goedkoper wordt dankzij de staatssteun. Nou ja, goed, iedere kubieke meter die je bespaart, bespaar je dus op je rekening. Ja. Maar goed, gas kost dan per kubieke meter weer een stukje minder dan ja, nu. Nou ja, goed. Tot een bepaalde grens uiteindelijk, ook. Hè. Uiteindelijk levert het je geld op. Dat is altijd En het is goed voor het milieu, hè? Voor Nederlanders een belangrijk argument. Als het goed is, hebben omwonenden van Shell Pernis vannacht weer normaal kunnen slapen, verwachtte de milieudienst in ieder geval gisteren. Sinds woensdagavond brandde op het Shell-terrein een enorme vlam door een probleem in de productie. Omwonenden hadden last van stank en herrie van een bijna 100 meter grote vlam, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Er was nogal een grote afvakkeling, zeg maar, van hier aan de overkant, denk ik. Mijn vrouw die zat naar buiten te kijken en die zag daar een hele grote vlam. En dat geeft natuurlijk erg veel licht. Ik vond op gisteren heel erg hoog, inderdaad. Ja, we hebben er wel last van gehad in ieder geval, ook qua licht in schijning. Nou, dat is niet alleen stank en herrie, maar ook heel veel licht. De hele dag lijkt het wel alsof de zon schijnt. Bij de Milieudienst Rotterdam kwamen er 250 klachten binnen. En op de laatste webcambeelden van vanochtend in Pernis lijkt er inderdaad geen grote vlam meer te zien. Nou, ik ben ongeveer opgegroeid tegenover Pernis. Ja, dat kon je, als ze daarmee bezig waren met zulke grote vlammen, dat zag je inderdaad waanzinnig goed. En daar was je op een gegeven moment wel vrij snel klaar mee, denk ik dan ook. Nou ja, als kind maakte je dat eigenlijk niet zoveel uit, joh. Nee, dat is ook weer zo. En het is nog maar 72 dagen voor kerst. En bij veel mensen begint het alweer te kriebelen. Tuincentra hebben het al druk met klanten op de kerstafdeling, zegt de Tuinbranche Nederland in nu.nl. Toch durft de sector nog geen voorspelling te doen over de kerstomzet. Normaal gesproken geven mensen honderden miljoenen uit aan kerstartikelen, bij elkaar dan. Nu noemt de branche het een onzekere tijd. Tuincentra hopen in ieder geval niet dat mensen door de hoge energieprijzen de lampjes dit jaar uitlaten. Er is door de branche zelf ook een berekening gedaan. Ze zeggen een boom met 600 tot 700 lichtjes kost nog geen euro aan energie als die lampjes een maand lang elke dag 8 uur branden. Maar dan moet je in de boom wel ledlampjes hebben. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Het ging mis in de Botlektunnel. Door het ongeluk is de weg daar helemaal dicht. Gelukkig kun je wel omrijden via de naastgelegen Botlekbrug. Al met al wel 3 kilometer aan file en 20 minuten aan oponthoud. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, met Clap Your Hands. In het Amsterdamse Vondelpark wordt straks om 10:00 een bijzonder beeld onthuld. Een levensgroot beeld van Annie M.G. Schmid. Gemaakt van 22.000 Lego-blokjes. En dat beeld is gemaakt door Björn Ramant. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe lang bent u daar wel niet mee bezig geweest? In principe heb ik daar zo'n 130 uur aan gebouwd. Ik heb daar wel hulp bij gehad van Dirk de Noël. Hij heeft hier al jaren ervaring mee, zou ik maar zeggen, met het bouwen van Lego-beelden, zal ik het noemen. En ja, die heeft me zowat de kneepjes van het vak natuurlijk geleerd. Ja, want dit is niet zomaar even Lego in elkaar zetten. U hebt het ook al heel veel gedaan, hè? Veel gebouwd. Hoe leuk is het dan om zo'n beroemde schrijfster te maken? Ja, dat is natuurlijk een aparte nieuwe opdracht. Hè. Dus, geeft een, meestal bouw ik gebouwen na, zal ik maar zeggen. Ja, de eerste keer dat ik zo'n levensgroot beeld van iemand nabouw, dat is natuurlijk wel speciaal. Hè. Dus, Kent u Annie M. G. Schmid? Ja, ik ken ze vooral van naam en ja, vooral van Jip en Janneke natuurlijk. Ja, en ondertussen heb ik nog een paar andere boeken ontdekt, zal ik maar zeggen, van, die ze ook geschreven heeft natuurlijk. En uiteraard wat meer van haar leven ook te weten gekomen via haar zoon. En hoe begin je met het, ja, het gezicht, de houding? Dat lijkt me dus heel moeilijk om dat in Lego te maken. Want je moet van tevoren een beetje weten waar je naartoe gaat werken. Ja, dat klopt, ja. Ja, voor het lichaam zijn we vooral gestart vanuit een digitaal 3D-model. En dat zijn we dan laagje per laagje in Lego gaan omzetten. Het hoofd natuurlijk is dat, ja, dat moet je volledig op basis van foto's, van de voorkant, de zijkant en de achterkant, op basis van foto's is het hoofd zo goed mogelijk nagebouwd. Maar maak je dan ontwerp van tevoren ervoor? Ja, in principe wel. Ja. De 3D-model wordt omgezet in een lage model in Lego. Ik zelf zet dat dan nog digitaal, al kies ik welke blokjes ik ga gebruiken in het model, om zeker te zorgen dat het model stabiel is. En dat wordt dan ook weer in een specifieke Lego-software, doe ik dat. Ja, want dat moet natuurlijk ook inderdaad goed blijven staan. Hoe hoog en breed is het nu? Ja, het is ongeveer 1,35 meter hoog. De sokkel zelf is waar ze op staat, dus een meter op 70 centimeter. Ja, en zo groot is ze eigenlijk ook zelf geworden. En hoe ziet het eruit? Ja, ze ziet er uiteraard uit als Annie M. G. Schmid. Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. Maar ze zit ondertussen ook op een stapel boeken. Ja, dat is eigenlijk een persoonlijke toets die ik wel vond passend. Ja, dat ze zittend afgebeeld wordt. Met ook typische houding dat ze haar handen nogal dynamisch heeft, zal ik het noemen. En ja, zo hebben ze haar afgebeeld. Het is min of meer in opdracht. Wat voor idee zit daarachter? Ja, dat is in principe een opdracht van Lego. Lego wil eigenlijk op deze manier wat extra aandacht vestigen nog op vrouwelijke rolmodellen. Ja, en ook meisjes extra motiveren om creatief aan de slag te zijn. En ja, uiteraard, als het kan, ook met de Deense steentjes natuurlijk. Nu staat het in het Vondelpark, maar daar blijft het niet staan, hè? Dat klopt, ja. Het verhuist nog, volgens mij maandagochtend gaat het nog naar de Kalverstraat, naar de Lego Store in Amsterdam. En daar gaat het nog een hele tijd ook staan. Dus. En u bent niet bang dat er mensen de blokjes vanaf gaan halen? Ja, hoop ik natuurlijk niet. Het kan uiteraard altijd gebeuren, maar ik neem aan dat ze daar wel ervaring genoeg hebben met de mensen van de bouwwerker een beetje af te houden, zal ik noemen. Ja, ja, dus dat er even iemand bij gaat staan om dat te voorkomen. Ja, graag. Hartelijk dank, Björn Ramant, de maker dus van het Lego-beeld van Annie M. G. Schmid. Op weg naar een leuke plek. Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de banden check. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de banden check. De banden check. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar.

Hi, mijn naam is Shuma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharina Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op catharinaconvent.nl. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zijn maakt hij niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus. Zo? Robots kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1 Journaal. De sancties tegen Rusland raken ook het systeem dat uitvinders moet beschermen tegen namaak. Nederland heeft namelijk octrooien bevroren van de Russische bedrijven Gazprom, Rosneft en Transneft. Dat blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Nick Wouters van de economieredactie. Aan octrooi, dat is dus eigenlijk net zoiets als een patent. Een uitvinding die beschermd wordt. De woorden betekenen precies hetzelfde inderdaad. Ze worden door elkaar heen gebruikt. Octrooi registreer je als je een goede uitvinding gedaan hebt. Een unieke uitvinding, je wil dat beschermen. Een nieuwe techniek bijvoorbeeld. Bekend verhaal is de koffiepads. Waar Philips een octrooi op had. Waar toen allerlei zaken over zijn gevoerd. Van mogen andere bedrijven die koffiepads ook namaken. Nou, zo heb je voor allerlei zaken. Octrooien die worden vastgelegd, ook in verschillende landen. Want je kan het in Nederland vastleggen, maar dan heb je het in Nederland beschermd, maar nog niet in andere landen. Dus zo worden over de hele wereld door bedrijven octrooien vastgelegd. Nou hebben die Russische bedrijven dus blijkbaar octrooien in Nederland. Wat voor soort octrooien zijn dat dan? Ja, dus ook om hun uitvindingen ook voor Nederland te kunnen beschermen en ook daar geld aan te kunnen verdienen door bijvoorbeeld je techniek uit te lenen. Ja, dat zijn olie- en gasbedrijven die jij noemde. En ze hebben bijvoorbeeld octrooien voor seismische sensoren. Trillingssensoren zijn dat. En het ontwerp van gasturbines en dat soort dingen moet je denken. Dus echt niet de consumentenartikelen, maar echt de grote toepassingen voor in de olie- en gasindustrie. Ja, en dat bevriezen, dat heeft te maken natuurlijk met de sancties. Ja, en met de oorlog in Oekraïne. Het over en weer elkaar pijn willen doen. Je zag al dat Rusland dat eerder deed voor octrooien die door Europese bedrijven zijn vastgelegd in Rusland. Dat ze daarvan zeiden, ja, dat die mogen bedrijven in Rusland nu gewoon gaan gebruiken, die uitvindingen. Daar hoeven ze nu niet meer voor te betalen. En omgekeerd zie je dat in Nederland en in Europa geprobeerd wordt om bezittingen van Russische bedrijven te bevriezen. Nou, daar hoort zo'n octrooi eigenlijk ook bij. Dus je kunt zeggen, wij bevriezen nu dat octrooi, dan blijft dat nog wel bestaan. Maar je kunt er dan geen geld meer aan verdienen door bijvoorbeeld aan een ander bedrijf te zeggen, jij mag deze techniek gaan gebruiken. Ja. Advocaat Robert-Jan de Lang weet veel van octrooien af. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenbaum. Het bevriezen van dit soort octrooien, wat is dan meteen in de praktijk het gevolg? In de praktijk is het gevolg dat, zoals uw collega ook al zei, het octrooi blijft op zich in stand. Maar het octrooi kan op dat moment niet meer gebruikt worden, bijvoorbeeld om als onderpand te gebruiken voor een financiering. Grote bedrijven hebben toch vaak geld nodig, moeten daar deals voor sluiten met banken. En dan worden dit soort octrooiportefeuilles en octrooien gebruikt als bij wijze van onderpand, of op een andere manier gebruikt om zekerheden af te geven. En dat wordt op deze manier moeilijker gemaakt. En op die manier worden die Russische bedrijven dus ook moeilijker gemaakt om een business te doen. Dus een octrooi wordt niet alleen maar gebruikt om je uitvinding of je product te beschermen? Dat is wel het primaire doel. Maar zoals uw collega ook al zei, je kunt het ook gebruiken om de techniek uit te licentiëren. Dus een vergunning te geven om die techniek toe te passen. En dat soort dingen wordt op deze manier moeilijker gemaakt. Er klonk eerder kritiek dat Nederland veel te weinig deed tegen Russische bezittingen. Zet dit nou zoden aan de dijk? In het grote geheel van de oorlog kun je je dat inderdaad afvragen. Ik denk dat Nederland wel meer doet. Ik heb deze octrooi ook even gecontroleerd. En het interessante is dat in andere landen waar dezezelfde octrooien ook geldig zijn gemaakt, kan ik in de registers geen informatie vinden dat ze daar zijn bevroren. Dus in dit geval loopt Nederland eigenlijk voorop. Ah. Het is eigenlijk een interessante actieve handeling. Hij is ook uniek. Ja, maar hoeveel zoden het aan de dijk zet, dat is dus eventjes afwachten eigenlijk. Ja, maar weet u, het is gewoon een groot conflict. Het gaat erom zoveel mogelijk de tegenpartij dwars zitten. Dit is een manier, gebruik die manier. Of het effect heeft, ja, dat gaan ze ons toch niet vertellen. Nee, precies, maar het kan pijn doen. Het werkt wel. Het kan pijn doen. Nick had het ook al over de Nederlandse bedrijven en ook andere westerse landen die in Rusland juist hun octrooien hebben. En waar Rusland al tegen optreedt. Hoe staat het daarmee? Heeft u daar zicht op? Zicht op is een groot woord. Wat wij zien is dat onze cliënten uitermate terughoudend zijn met het in stand houden van hun octrooien in Rusland. Rusland begint een beetje een no-go-zone te worden. Klanten die voorheen octrooien in Rusland hadden, bij hun jaarlijkse evaluatie van hun octrooiportfolio zeggen ze ook van, nou ja, misschien moeten we dat dan toch maar niet doen. En hebben we dat nou wel echt nodig? En hoeveel jaar duurt het voordat het daar weer een beetje normaal is en we weer gewoon business kunnen doen? Dat is één ding wat daar gebeurt. We kunnen niet zien of Russische bedrijven op dit moment, zeg maar, al actief met die opgeschorte octrooien in Rusland aan de gang zijn om Nederlandse bedrijven dwars te zitten. Dat is niet waar te nemen. Nee. En het is dus ook niet helemaal duidelijk welke Nederlandse bedrijven nou die octrooien daar hebben en hoe het daarmee staat. Daar is eigenlijk geen inzicht in bij u. Wij kunnen wel zien welke Nederlandse bedrijven in Rusland octrooien hebben. Maar wat daar exact de status van is op dit moment gewoon moeilijk te zien. Gaat het eigenlijk, als we het hebben over de Russische bedrijven in Nederland met hun octrooien die nu dan bevroren zijn, gaat het dan om veel geld? Geld in welke zin? De geldwaarde die de octrooien vertegenwoordigt? Ja, of wat precies. En omdat ze ook als bijvoorbeeld als dat onderpand worden gebruikt bij leningen? Ja. Dat kan om veel geld gaan. En aan welke bedragen moet ik dan denken? Aan welke bedragen moet ik dan denken? Een gasturbine heb je niet voor een paar tientjes. Nee, maar ik koop er niet dus dagelijks eentje. Dat is een duur apparaat. Als je dat met behulp van dit soort octrooien wilt financieren, heb je dus redelijk geld nodig. Het gaat dus om vele miljoenen waarschijnlijk. Het is heel moeilijk om een directe connectie te leggen tussen bijvoorbeeld dat octrooi op die gasturbine en de werkelijke economische waarde voor het bedrijf. En vooral ook omdat het eigenlijk vooral op de lange termijn werkt. Dat het de gassector is en dat het altijd om veel geld gaat. Ja, en het is ook iets wat vooral op de langere termijn werkt. Ja, het is in feite een kaartspel. Je hebt een heel spel kaarten in je handen, je octrooien. En daarmee heb je een bepaalde positie. En dat geeft je een bepaalde sterkte. En dat is met heel ingewikkeld gedoe soms wel eens echt op waarde te schatten. Maar voor een individueel octrooi is dat ook heel moeilijk te zeggen vaak. Dank u wel. Het is niet zo simpel als het ooit eens een keertje was met de beschuitoctrooi. Beschuitoctrooi? Dat is ingewikkeld maken. Wat was dat was ooit meneer Tempelman. Die had het met het gaatje. Het gaatje in het beschuitje. Ja. Nou, dat is eigenlijk een heel simpel model. Want de beschuitmarkt is bekend. Maar hij had het bedacht. Hoe groot die is. Daar is bekend hoeveel geld erin omgaat. Als Bolletje daarvan ineens 20% van die markt weet te krijgen, heeft dat een waarde. Heeft dat octrooi dus een waarde? Ja, dan kun je het makkelijk uitrekenen. Maar dat geldt niet voor lang niet alle octrooien. Dat is wat u bedoelt. Ja. Ja. Hartelijk dank, advocaat Robert-Jan de Lang. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In veel programma's ging het gisteravond over prinses Amalia, die voorlopig eigenlijk niet haar huis uit kan. In Op 1 reageerde royaltyjournalist Jan Kees Emmer op het nieuws. Dat meisje Amalia, die jonge vrouw, heeft hij niet voor gekozen en zit vast in huis, had heel graag gaan studeren. Dus dit is slecht voor ons, voor haar. Heel vervelend voor haar. En slecht voor ons allemaal. En ook onze reputatie in het buitenland die doet dit natuurlijk geen goed. Dit is een gevolg van het feit dat wij kennelijk een narco-staat zijn. Jinek besprak het nieuws met Rico Brigel, die jarenlang werkte voor de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Hij durft niet te zeggen hoe lang Amalia moet blijven leven met deze veiligheidsmaatregelen. Hij heeft heel erg te maken waar de dreiging vandaan komt. Op het moment dat een hele concrete dreiging is, bijvoorbeeld een persoon die een bedreiging uit via internet en die kan bijvoorbeeld gearresteerd worden, dan zie je eigenlijk dat die dreiging weggenomen is. Maar in dit geval praat je over georganiseerde misdaad of vermoedelijk georganiseerde misdaad. Ja, waar komt dat vandaan? Het is een vijand zonder gezicht. En dan zie je dat die dreigingsbeelden heel lang blijven bestaan. Dus dat zou potentieel dan de rest van haar studententijd? We hebben mensen in Nederland rondlopen die al 15 jaar op deze manier leven. Die in de politiek zitten. Hij is al ruim 30 jaar dood, maar Freddie Mercury is te horen op de gloednieuwe single van Queen, Face It Alone. Even een stukje. Bij Langs de Lijn en Omstreken zat Edgar Hamer, groot Queen-fan. En hij heeft gemengde gevoelens over de plaat. Ik moest wennen, omdat het is niet typisch Queen. Ik miste de koortjes die zo kenmerkend zijn. Brian May zingt niet op de single. Roger Taylor zingt niet op de single. Er zit wel een gitaarstuk van Brian in. Maar het is vooral Freddie. En het is ook best een somber nummer. Het is een beetje een donker nummer. En eigenlijk een hartverscheurend drama wat hij zingt. Hè? You have to face it alone. En het gaat natuurlijk over het feit dat hij wist dat hij op dat moment AIDS had. Dat was gisteravond op radio en tv. Duizenden evacuaties door overstromingen in Australië. Het zuidoosten van het land kampt met overstromingen door noodweer. De afgelopen 24 uur is er meer dan 3 keer de hoeveelheid regen gevallen die normaal valt in heel oktober. Onder meer in Melbourne moeten mensen hun huis uit, meldt ABC Australia. Er zijn problemen in de staten Victoria, New South Wales en ook op het eiland Tasmanië. Straten en huizen zijn ondergelopen. Op sommige plekken is ook geen stroom op dit moment. En volgens de premier van de Australische deelstaat Victoria zijn de problemen nog lang niet voorbij. Of course, the ground was already sodden before this last couple of days of record rainfall. We know that even moderate rain events over coming weeks will present a real challenge for us as well. So this is with us for a while yet. De premier van Victoria zegt dat de grond al doorweekt was en dat er de komende weken nog veel meer regen gaat vallen. Duizenden Afghaanse vrouwen en meisjes hebben gisteren toelatingsexamen gedaan voor de universiteit. Maar heel ontspannen ging het er niet aan toe, schrijft persbureau AP. Want 2 weken geleden kwamen in Kabul tientallen voornamelijk vrouwelijke studenten om bij een zelfmoordaanslag op een onderwijsinstituut waar ze zich aan het voorbereiden waren voor dat toelatingsexamen. Er is zoveel spanning nu, zegt een 18-jarige scholier die ICT hoopt te gaan studeren tegen AFP. We hebben het gevoel dat er elk moment weer een ontploffing kan komen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van 2 weken geleden is nog altijd niet opgeëist. Het vermoeden is dat de daders in de hoek van IS moeten worden gezocht. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Raleigh, de hoofdstad van North Carolina, zijn 5 mensen omgekomen. En de verdachte die na een klopjacht van 3 uur werd opgepakt, is een minderjarige. Een buurtbewoner zegt tegen een Amerikaanse lokale zender dat de dader met een soort jachtgeweer rondliep. De burgemeester van Raleigh zei op een persconferentie dat het wapengeweld in de VS echt moet stoppen. We have to end this mindless gun violence that is happening in our country. We have to wake up. I don't want other mayors standing here at the podium with their hearts breaking because people in their community died today. Ik wil niet dat andere burgemeesters net als ik hier zo moeten staan. Bij de schietpartij raakten ook 2 mensen gewond. Een van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. En Oekraïne dreigt een belangrijke internetverbinding kwijt te raken. De verbinding via de satellieten van SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk zegt dat het te duur wordt en vraagt het Amerikaanse ministerie van Defensie de kosten op zich te nemen. Daarover schrijft CNN. De internetdienst wordt veel gebruikt door het Oekraïnse leger en ook door de overheid, nu Rusland bestaande verbindingen in het land heeft verwoest. Maar Musk twitterde deze week dat het SpaceX al $80 miljoen heeft gekost. En volgens hem loopt dat op tot $100 miljoen eind dit jaar. Het Pentagon zegt volgens CNN in reactie dat het bedrijf al heel erg wordt geholpen met de financiering van dat internetsatellietsysteem. Onder meer door de Amerikaanse regering en Groot-Brittannië en Polen. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ik heb eigenlijk best wel goed nieuws te melden over die A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Er was namelijk een ongeluk gebeurd in de Botlektunnel en de tunnel was daar een hele tijd dicht. Maar nu is er weer 1 rijstrook open. Dat verandert ook wel wat aan de situatie. De file wordt nu tijdelijk iets langer, maar dat komt ook omdat de doorstroom dus wat omhoog gaat. Momenteel nog wel 12 kilometer aan file vanaf Rotterdam-IJsselmonde met ongeveer 3 kwartier aan oponthoud. Het is 12 minuten voor 7:30. 3 Nederlandse voetbalclubs speelden Europees gisteravond. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we beginnen met Feyenoord in de Europa League. Doe maar weer zijn gelijkspelletje, dachten ze daar. Nou, dat dachten ze niet, maar dat werd het wel. Ja, dat werd het wel uiteindelijk. En daarmee deed Feyenoord zichzelf toch wel iets te kort. Begon moeizaam. Prachtige Deense goal, 1-0 achter. Maar daarna ging Feyenoord beter voetballen. Greep het initiatief. Kwam op 1-1 met een hele goede uitgespeelde goal. Kort na de rust werd het 2-1. En toen dacht je, nou moet het toch echt wel kunnen. Maar Feyenoord heeft moeite regelmatig met het vasthouden van de voorsprong. Ook dit keer gevoelsmatig wat onnodige goal. Vrije trap, waarvan er zoveel komen. Ja, goed gekopt. Je kan er van alles van zeggen. Maar toch ook wel heel matig verdedigd door Feyenoord. Daarna zetten ze nog wel aan, kwamen ook toch wel tot een aantal kansen. Het was ook onrustig. De scheidsrechter, daar mogen we niet te veel over zeggen, maar was niet de sterkste die we wel eens gezien hebben. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar Feyenoord was ook niet professioneel in hoe ze daarmee omgingen. Die onrust sloeg over op het veld. Die gaat dan een beetje naar de tribune. Scheidsrechter krijg je nog verder een beetje geïrriteerd. Kortom, hielp allemaal niet mee. Ja, en het eindresultaat was 2-2. Nou, in die andere wedstrijd, wat je zei het natuurlijk al in je inleiding, dachten ze, laten we ook maar weer eens gelijk spelen. Lazio Roma en Sturm Graz. Ja, het is een bijzondere pool. Allemaal 4 gespeeld, allemaal 5 punten. Feyenoord op saldo bovenaan. Maar goed, er gaan natuurlijk ergens een keer beslissingen vallen. Sturm Graz nog uit en Lazio Roma thuis. Dat zijn de wedstrijden die Feyenoord nog krijgt. In een pool die alle kanten op kan. Met een Feyenoord wat ook alle kanten op kan. Want het wisselt hele goede fases af met hele matige momenten. En ook blijft het een beetje zoeken naar de juiste formatie voor trainer Slot, die op zich over een aantal zaken wel tevreden was. Maar met het resultaat onmogelijk tevreden kon zijn. Dus toch wat dat betreft licht frustrerende avond in Rotterdam uiteindelijk. Nou goed, ze hebben het in ieder geval in eigen hand. Laten we het positief bekijken. PSV speelde thuis tegen FC Zürich. 5-0. Nou, ja. Ja, die hadden een nieuwe trainer en die hadden aangekondigd dat dat voor heel veel nieuwe energie zou zorgen. Nou, daar was niets van terug te zien. En PSV deed ook gewoon goed, maar de mate waarin ze de ruimte kregen, de tweede goal bijvoorbeeld, het leek wel een trainingsavond. Iedereen stond 4 meter van zijn man af. Maar ze deden het goed hoor, ere wie ere toekomt. Weer 5 goals gemaakt binnen een half uur. Of nou, de 34e minuut viel de derde al, dus daarna werd het een beetje freewheelen. En PSV heeft natuurlijk een hele goede uitgangspositie daardoor verkregen. 2 keer gewonnen. Arsenal staat daar nog wel bovenaan, de sterke Engelse koploper. Daar moeten ze nog 2 keer tegen worden. Ze loert nog wel enig gevaar voor PSV. Ze zijn er nog niet. Ze moeten ook nog naar dat Bodo Glimt toe. Kortom, maar de situatie in Eindhoven in de pool is enorm opgeklaard. En ze deden wat ze moesten doen en dat deden ze met verve. En wat dat betreft staan zij er ook goed voor nu in de Europa League pool. Dan de Conference League AZ tegen Limassol op Cyprus. Nou, daar werd toch van tevoren gedacht, nou, doen we even. Ja. Verloren met 1-0. Ja, 15 wedstrijden ongeslagen. AZ eigenlijk zo in goede doen. Vorige week hadden ze overigens ook al moeite met deze ploeg. Maar goed, ook gisteren was het eigenlijk, ja, ze zeiden zelf ook, de zwakste wedstrijd van het jaar voor AZ. Ja. Terwijl ze juist wat sterke spelers, Carlson bijvoorbeeld, terug hadden in de basis. Bazour mocht spelen, maar die maakte een matige indruk. Had veel balverlies, was erg traag in zijn balbehandelingen. Kortom, ze waren een beetje zoekende gisteravond. Kregen ook nog wel wat kansen. Kregen een goal tegen. Daarna werd het allemaal niet beter. En ja, een beetje frustrerende, teleurstellende avond. Overigens weinig consequenties voor die pool. Daar staan ze ver voor. En dan gaan ze ook gewoon in de volgende wedstrijd door naar de volgende ronde in de Conference League. Dus in dat opzicht niks aan de hand. Maar goed, AZ Feyenoord aanstaande zondag bijvoorbeeld. In dat opzicht nemen ze iets minder vertrouwen mee. Maar ja, het moet blijken. Maar goed, AZ, dat kan, het kan ook gewoon een keer gebeuren. En gisteravond was zo'n avond. Maar Europees gezien niks aan de hand voor. Nee. Dan het WK-baanwielrennen. Nou, gisteren wel een Nederlands succes. Ja, was nog enige twijfel natuurlijk na die teamsprint van god, hoe goed zijn ze dan eigenlijk nog wel? En is dat dan het begin een beetje van een verval, zeg maar? Ja, nou, ze moesten zelf ook een beetje wennen, vertelden ze. Ja, ze hadden jaren niet verloren. Een beetje naar elkaar kijken, zo stonden ze erbij. Maar gisteren Lafrijzen en Hoogland, want daar hebben we het dan over in de Keirin. Dat is ook zo'n sprintonderdeel, maar dan over een aantal langere ronden met even zo'n motorfiets ervoor. Nou, Lafrijzen die ging zo van 3 rondes van kop af aan. En de enige die hem nog een beetje kon volgen was Hoogland, kwam nog wel dichtbij. Ook wel frustrerend voor Hoogland dat hij eigenlijk bijna altijd achter die Lafrijzen eindigt. Maar goed, Lafrijzen weer wereldkampioen. Hoogland 2, alles weer goed. En de echte sprint moet nog komen. Kortom, ze zitten weer helemaal in het zadel, om het maar zo te zeggen. Tom, dankjewel. Ja, we hadden het net al over het nieuwste plaat van Queen, Face It Alone. Laat hem dan maar draaien.

en uitzenden. Ga naar repay.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Ondernemers die relatief veel energie verbruiken krijgen vanaf komend voorjaar de gestegen kosten voor de helft gecompenseerd, waarschijnlijk met een maximum van 160.000 euro. Nederland heeft de octrooien van 3 grote Russische energiebedrijven bevroren, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de olie- en gasindustrie. De 2 Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui staan vandaag voor het eerst voor de rechtbank in Rotterdam. 3 jaar geleden viel de Rijksrecherche hun woningen en werkkamers binnen. De Mos en Guernaoui worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, schending van de geheimhoudingsverplichting en het omkopen van kiezers. Ruim 1 op de 3 bedrijven heeft in de coronacrisis overheidssteun aangevraagd, meldt het CBS. De meest gebruikte regeling was de TOZO, de inkomenssteun voor kleine zelfstandigen. Het meeste geld ging naar de NOW-regeling, bedoeld om personeel in dienst te kunnen houden. En vandaag zijn de 2 laatste verhoren van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Vanochtend wordt Theodor Kokkelkoren gehoord, de topman van het staatstoezicht op de mijnen, en vanmiddag kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. En het weer, ja, mag jij doen, Wouter. Nou, vanochtend veel plaatsen nog wat mist. Daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag. En het wordt vandaag zo'n 16 graden. Wil je het weekend ook nog weten? Ja, nou, we hebben wel tijd, hè? Nou, het weekend iets beter. Een afwisseling van wolken en enkele buien, maar vooral aan de kust ook wel wat zon. En de temperatuur die stijgt ook weer iets. 16 tot 19 graden. Verkeersinformatie. Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de weg. Alleen oponthoud bij Rotterdam op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Dat komt vanwege een ongeluk in de Botlektunnel. Er zijn 2 rijstroken dicht. Momenteel 14 kilometer file met 3 kwartier aan vertraging. Wat verder ook nog opvalt is iets op het spoor. Van en naar Deventer rijden geen treinen vanwege een wisselstoring. Volgens de NS duurt dit minstens tot 8:30 deze ochtend. Ster. Er leven hier robots onder ons. Die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenith maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook robots kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. Het verhaal van een vrouw. Hoe zij haar stem vond, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Ik ben Arthur Japin en mijn nieuwe roman Wat Stilte Wil ligt nu in de boekwinkel. Over Anna Witse, zangeres, en haar strijd voor onafhankelijkheid. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nu in de boekhandel. Wat Stilte Wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Door noodweer in Australië hebben delen van het zuidoosten van het land te maken met overstromingen. Onder andere in de stad Melbourne hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten. Correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Hoe is de situatie in dat gebied? Ja, we zijn daar hier in Australië langzamerhand gewend aan het raken aan het noodweer. Maar opnieuw worden alle records verbroken. In de laatste 24 uur is daar 3 keer zoveel regen gevallen als normaal gesproken in de hele maand oktober. En ja, nog steeds staat het waterpeil enorm hoog. Zoals je zei, duizenden mensen zijn geëvacueerd. Nog duizenden zitten zonder stroom. Veel mensen zitten ook vast in hun huis. Want als het water eenmaal omhoog komt en ook de wegen zijn overstroomd, dan is het niet meer zo gemakkelijk om weg te komen. Dus op dit moment ziet het er niet goed uit. Ook miljoenenstad Melbourne, dus daar zijn heel veel mensen geëvacueerd. En de deelstaatpremier die verwacht dat het de komende dagen nog zal aanhouden. Afgelopen week is al een man omgekomen toen hij in zijn auto probeerde weg te komen. Dus de hoop is dat mensen of op tijd evacueren of in hun huis kunnen blijven als de wegen overstroomd zijn. Je zei al, we raken er zo'n beetje aan gewend in Australië. Waardoor komt het dat het ineens zo vaak voorkomt? Is dat duidelijk? Ja, we weten wel waar het door komt. Het heeft met het weerfenomeen La Niña te maken. Dat zorgt ervoor dat oceaanstromen opwarmen en dat er daardoor veel vaker regen valt. Maar dat het zo vaak voorkomt, dat is toch wel nieuw. Normaal gesproken komt La Niña eens in de zoveel jaar voor. En nu hebben we het al 3 keer op rij gehad. Dus keer op keer opnieuw zo'n weerfenomeen dat zorgt voor enorm veel regenval. En ja, dat zijn we hier niet gewend. Het zorgt er ook voor dat de grond zo verzadigd is inmiddels dat ook maar een klein beetje regen zorgt voor nieuwe overstromingen. En we zijn nog maar net begonnen met de derde La Niña. Die kan nog een paar maanden duren. Dus ja, de verwachting is dat die problemen en overstromingen ook de komende maanden nog zullen voorkomen. En nou is er heel veel kritiek geweest op de manier waarop de overheid in het begin omging met al die overlast en het noodweer en de gevolgen ervan. Hoe gaat het nu? Nou, ze hebben wel wat geleerd. Zeker die eerste overstromingen rond maart, april. Toen was het echt heel ernstig. Er zijn ook 21 mensen omgekomen. En toen is de hulp veel te traag op gang gekomen. Dat heeft inmiddels ook iedereen toegegeven. En nu merk je wel dat alle zeilen zijn bijgezet. En dat er heel veel is gedaan om mensen voor te bereiden. Om ook heel veel vrijwilligers te vinden die kunnen helpen. De voorbereiding van de hulpdiensten ziet er nu een stuk beter uit. Maar goed, de vraag is nu wel de wat overkoepelende vraag van hoe gaan regeringen daar in de toekomst mee om? Want dit duurt dus nog een paar maanden lang. Wie weet, met klimaatverandering, zeggen deskundigen, gaat het nog vaker voorkomen. Dus er zijn eigenlijk discussies nodig over of de damwallen verhoogd moeten worden. En eigenlijk vooral ook of mensen die in lager gelegen gebied, dus overstromingsvlak, dus daar wonen nu nog miljoenen mensen daar wel kunnen blijven wonen. En dat is wel echt een grote discussie, want hoe organiseer je dat? Wie gaat het betalen? Dat is de vraag waar Australiërs zich de komende maanden mee bezig gaan houden. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Zijn onze dijken bestand tegen hoogwater? Nou ja, want daar hebben we wel langer te maken daarmee. Zeker in de winter. Om dat te controleren houdt Waterschap Rivierenland de komende dagen een hoogwateroefening. Verslaggever Onno Beukers. Zijn ze al begonnen? Nou, het begint hier binnen te druppelen, denk ik, kunnen we zeggen. Arjen Krikke, jij bent hier zeg maar de leider, hè, van deze oefening namens het Waterschap Rivierenland. Nou, wij staan hier bij een kaart. Er staan allemaal nummertjes om en dit is het gebied waar het om gaat. Even voor de duidelijkheid, waar zijn we? Welk gebied is het? We zijn hier in Alphen Biesbosch bij, kun je wel zeggen. Het land van Heusden en Altena. Dijkpost 5 zijn we in Sleewijk op de zuivering. Duikpost 5, hij staat er ook inderdaad met nummertjes, staat het helemaal eromheen. Er zijn in totaal 13 dijkposten, zie ik dan als ik op de kaart kijk. 13 patrouillevakken, inderdaad, klopt. Eén dijkpost, die gaan we vandaag allemaal inspecteren. Ik zei het gewoon fout, begrijp ik. Sorry. Ja, dat klopt. Er is vandaag een oefening, er zijn hier ook allerlei bakken, want allerlei spullen. Wat zit hierin, Arjan? In de blauwe bakken zitten eigenlijk de spullen die ze als dijkwacht nodig hebben. En in de zwarte kisten die je erachter ziet, dat is een patrouillekist. En daar zitten er ook 13 van. Dus er liggen de portofoons, sleutels in die ze nodig hebben. de accu-batterijen en de klappen voor wat ze nodig hebben, eigenlijk, dus waar ze naartoe moeten. Ja. Er wordt getraind en gekeken wat er moet gebeuren als het hoog water is, hoe je die dijken inspecteert. Wat is het scenario? Wat is de oefening? De oefening is dat we eigenlijk al een 14 dagen aan het bewaken van onze dijk zijn. Dus permanente dijkbewaking. Dat betekent dat we 4 keer per dag lopen. 2 keer 's avonds en 2 keer overdag. Het is al 2 weken hoog water en het water staat aan de lippen, denk ik dan. Water staat aan de lippen en de weersvoorspellingen zijn heel slecht. Dus we krijgen van het weekend krijgen we een noordwestenstorm. Dus we hebben echt mensen nodig. En daarom hebben we ook de NATRES ingevlogen. En die zijn gisteravond bij ons komen slapen eigenlijk. En die zijn opgeleid. Dus we hebben een verkorte opleiding waarnemer gekregen van onze dijkbeheerders. Dus die zijn vandaag ook helemaal paraat. Simpel gezegd wordt er gekeken wat er moet gebeuren als jullie het zelf niet meer aankunnen en mensen van buitenaf moeten komen helpen. Wat zijn dan de valkuilen die er zijn? Valkuilen, dat proberen ze voor te behoeden. Maar eigenlijk is het voor ons zaak dat we mensen getraind en op de dijk opsturen. We hebben onze eigen medewerkers zijn gewoon geoefend. Die kennen onze dijkwacht-app. De nieuwe mensen die we vandaag krijgen, dus de mannen van, en vrouwen van Defensie, die zijn gisteravond opgeleid. En we krijgen nog mensen, ook voor die 13 vakken, krijgen we van Waterschap Brabantse Delta. Brabantse Delta en Waterschap Rivierenland en Defensie, die vormen samen koppels. Alle bloedstromen die krijgen dan een aandeel in zo'n patrouille. Één patrouille die bestaat dan uit Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Rivierenland en Defensie. En die gaan dus samenwerken. Nou, hier staan de laarzen en de beschermingsmiddelen al in de blauwe boksen klaar. Dus volgens mij moeten we de laarzen maar aantrekken. Dan gaan we zo meteen de dijk op en gaan we kijken wat er moet gebeuren als je nou dijkwacht bent en hoe dan die samenwerking ook gaat. Dan doen wij hier de laarzen aan. Verslaggever Onno Beukers met de poten in het water. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Peking was korte tijd protest te zien tegen president Xi Jinping en zijn coronabeleid. Panieren met leuzen erop, dat is bijzonder. Normaal durft niemand dat. Inmiddels zijn ze alweer weg. En het zal ook niet veel uitmaken voor de uitkomst van het communistische partijcongres. Want het staat wel vast dat Xi zijn volgende termijn van 5 jaar krijgt. Zondag begint dat congres in de grote hal van het volk in Peking en Xi heeft weinig meer te vrezen. In de 10 jaar dat hij nu aan de macht is, heeft hij afgerekend met al zijn opponenten, binnen en buiten de politiek. Ja, zoete nationalistische deuntjes klinken hier door de speakers in Jiaxing, niet ver van Shanghai. Ik en mijn moederland heet dit hitje. Dit is de plek waar de communisten ruim 100 jaar geleden in 1921 hun eerste partijcongres afmaakten. Oh, er is hier een club overheidsfunctionarissen uit de provincie Gansu. Ze zijn hier op studietrip met hun medepartijleden. Allemaal keurige speldjes op met de hamer en de sikkel. Vrijwel iedereen in wit overhemd, zoals het een waardig partijlid betaamt. Hoe belangrijk is deze plek? Het is de rode wieg, zo zegt dit partijlid, daar op de boot. Ja, deze studenten, gemiddelde leeftijd ergens rond de 50, zo schat ik, gaan zelf met een boot in stel, dus naar een eilandje hier midden in het meer gelegen, waar die andere boot ligt, de rode boot zoals die heet. Eenmaal op dat eiland natuurlijk allemaal even op de foto. Wat is het verschil tussen dat eerste partijcongres en ja, nu, ten tijde van het 20ste partijcongres? Het is de wereld op zijn kop, zo zegt dit partijlid. Ten tijde van het eerste partijcongres moesten we ons nog verstoppen voor de Japanners en de nationalisten van de Kuomintang. Ja, het partijcongres dat begon even verderop in Shanghai. Daar werden ze eruit getrapt. Jiaxing, hier op deze rode boot dus, werd het partijcongres afgerond. Wordt nu bijna gezien als een bedevaartsoord hier door de partijleden. Van hieruit is het Chinese volk opgestaan, zegt deze mevrouw. En heeft China zich snel ontwikkeld. Het leven wordt elke dag beter. Ja, voor wie mee wil dansen op de muziek van Xi Jinping wel. We denken dat hij voor altijd aanblijft. We vertrouwen hem volledig. Hij is hoog verheven boven ons. Miljoenen partijleden werden in de afgelopen jaren geroyeerd, opgesloten. Een groot deel vanwege corruptie. Maar het was ook een prettig instrument om oppositie binnen de partij mee uit te schakelen. Ja, buiten de partij ondertussen zijn er veel slachtoffers van Xi's kille wind die er waait. In Peking spreken we met Yuan Shang. Hij is mensenrechtenadvocaat, of was beter gezegd. Want officieel mag hij zijn vak niet meer uitoefenen. Hij heeft 4 jaar in de gevangenis gezeten, marteling ondergaan, maar kwam eerder dit jaar weer vrij. Iedereen lijkt nu een elektronische handboei te dragen, zegt hij. Hij heeft het over de COVID-app die iedereen moet gebruiken. Want in die 4 jaar is op veel fronten veel veranderd, vertelt Yu hier in zijn woonkamer. 4 jaar geleden had iedereen de vrijheid om naar buiten te gaan, vrij te bewegen. Het was relatief beter dan nu. Je kon gaan waar je wilde gaan. Toen ik uit de cel kwam, kwam ik erachter dat dat nu niet meer zo is. Vanwege de epidemie, zeggen ze, maar die duurt nu al bijna 3 jaar. In het huidige China lijkt iedereen zijn vrijheid te hebben verloren, zegt Yu. Ik heb dus het gevoel dat ik van een kleine gevangenis in een grote gevangenis ben aanbeland. Ja, de reden dat Yu in de gevangenis terechtkwam is omdat hij een voorstel had geschreven voor grondige hervormingen van de grondwet. Ook schreef hij over vrije verkiezingen. Zou hij dat nu weer doen? In 2018 werd ik een dag na het voorstel gearresteerd, zegt Yu. Ik zeg niet of ik het wel of niet opnieuw zou doen. Maar ik weet wel dat als ik het weer doe, ik misschien weer word opgepakt. Ik wil me nu vooral bezighouden met mijn vrouw, met mijn kind. Zij hebben in de afgelopen 4 jaar veel geleden. Op een dag zal ik mogelijk weer worden opgepakt, maar ik hoop dat dat nog even duurt. Ja, hij is dus wel wat voorzichtiger geworden, spreekt zich nog uit. Maar mensen als Yu kom je eigenlijk niet meer tegen in het China van Xi. Echt een uitstervend ras. Er is steeds minder ruimte voor mensen om te praten. Er zijn maar heel weinig mensen die dat nog durven, zoals ik, zegt Yu. Dat is erg deprimerend, moeilijk om in te leven. Dit interview kan gevolgen hebben. Het kan blijven bij waarschuwingen of ik zou opnieuw kunnen worden gearresteerd. Maar ik zal niet stoppen mijn stem te laten horen in mijn strijd. Zal ik me altijd blijven inzetten om de samenleving vooruit te helpen. Dat stopt niet. Maar ik zal die strijd niet meer aangaan op dezelfde manier zoals ik dat eerder deed. Een reportage van correspondent Sjoerd den Daas. En het partijcongres, waarop president Xi dus waarschijnlijk zijn derde termijn krijgt, begint zondag. Wat Xi Jinping beweegt, waar hij vandaan komt, hoe hij zijn Chinese droom wil verwezenlijken, is vanaf vandaag te beluisteren in een 5-delige podcastserie van de NOS en NPO Radio 1. Heet Het China van Xi. De cover van de Britse Vogue is leeg deze maand. Geen modellen, bekende ster op de voorkant van het novembernummer, maar alleen de kleur paars. En dat is een eerbetoon aan de overleden koningin Elizabeth, die vorige maand overleed. Onderaan de cover wel de tekst Her Majesty the Queen en dan haar geboorte- en sterftejaar. Hoewel het even geleden was, is het voor Vogue traditie om dit te doen na de dood van de monarch. Ook bij het overlijden van koning George V in 1936 en George VI in 1952 bleef de omslag leeg. Dat de Vogue al zo oud is trouwens, wist ik niet. Maar... Dat wist ik ook eigenlijk niet. De voorkant is dus paars in de maand november, niet toevallig gekozen. Volgens Vogue een kleur die in de geschiedenis van het Britse koningshuis vaker te zien was. Zo droeg Elizabeth tijdens haar kroning een paarse mantel. En tijdens de uitvaart stond er een kroon met paarse stof op haar kist. Op scholen in de regio Noord begint vandaag de herfstvakantie. En in de aanloop daarnaartoe maakt het Zuiderzeelyceum in Emmeloord daar ieder jaar een sportieve dag van. Gisteren was er voor alle leerlingen een hardloopwedstrijd dwars door de school heen, horen we bij Omroep Flevoland. 3, 2, 1... Let's go! Ja, best wel zwaar, omdat het toch wel gewoon 4 kilometer achter elkaar is. De school, ja, daar mag je normaal niet doorheen rennen, dus... Dus dat is wel leuk. Nou, de school, omdat je daar niet heel vaak doorheen mag rennen. En het voelde wel een soort van als vrijheid. Ja, dat is even lekker. Normaal gesproken moet je altijd netjes achter elkaar de klas in en gaan zitten en zo. Nu gewoon lekker rondrennen. Een route van 4 kilometer in Emmeloord ging natuurlijk niet alleen door de school, maar ook over de tribunes van de lokale atletiekvereniging en door een waterbak. Geluk en verdriet liggen deze week wel heel dicht bij elkaar voor vogelaars in Rotterdam. Op de Maasvlakte werd woensdag voor het eerst in Nederland een geelsnavelkoekoek gezien, meldt het AD. Nou, daar worden wij misschien niet meteen heel opgewonden van, maar vogelaars wel. Dus die wilden allemaal graag kijken. Ze sprongen in de auto. Veel van hen die haalden het niet eens, want er was ook nog een file daar op de A15. Vogelaar Jansen had wel geluk, lezen we in het AD. Hij was al toevallig op de Maasvlakte en kon samen met zo'n 20 andere gelukkigen de zeldzame vogel op de gevoelige plaat vastleggen. Maar ik zei het al, geluk en verdriet lagen deze week dicht bij elkaar. Want de geelsnavelkoekoek was zo verzwakt dat hij in het water viel en verdronk. Oh. Even later spoelde de vogel aan. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gaat de koekoek nu onderzoeken. En overlast van hangouderen in Breda op een begraafplaats. Ze komen op scootmobiel samen om op een bankje met elkaar te praten. Te hard praten vindt een andere bezoeker van die begraafplaats die erover aan de bel heeft getrokken. Omroep Brabant is maar eens verhaal gaan halen bij die hangoutjes. Ja, het is kei gezellig, lekker buurten. Met de mensen een praatje maken, dat geeft voldoening. Wij praten heel hard, ja. Nou doe ik het uitspres al heel zachtjes. Komen er wel eens klachten dat jullie toch iets te luidruchtig zijn? Nou, je af en toe, maar dat maakt ons niet uit. Ja. Ja, de beheerder van de begraafplaats die gaat ook af en toe even met de ouderen praten. Hij kan het goed met ze vinden en vindt het eigenlijk wel fijn dat de begraafplaats een soort ontmoetingsplaats is geworden. Want er is zo ook sociale controle. Die hebben goed in de gaten van wie er wel of niet thuis hoort. Of als iets vreemds gebeurt, dan valt ze dat nogal op, hè? Ja, dat ze niks weghalen, want dat doen ze ook. Dan zien ze bloemstukken en dan nemen ze ze mee. En dan zeggen wij, hallo, dat mag niet. Ja, eigenlijk zijn we een soort privédetectives van de begraafplaats, vindt deze mevrouw. Maar misschien kunnen ze dat dan ietsje zachter doen. Nou, ik vind het keigezellig. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Yes, er zijn twee files te melden. Om te beginnen op de A15 nog altijd vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Dit keer niet voor een vogel, maar een ongeluk in de Botlektunnel. Er zijn twee rijstroken dicht. Momenteel een half uurtje aan vertraging vanaf Rotterdam-IJsselmonde. En er komt een nieuw ongeluk bij op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Het ging namelijk mis bij afrit Hoevelaken. Hou rekening met een half uur aan vertraging vanaf afrit Stroe. We got a move van Gino Vanelli. Een wereldhaven, dan denken we nu aan Shanghai of natuurlijk aan onze eigen haven Rotterdam. Vroeger was het Byblos, het Rijksmuseum van Oudheden, start vandaag een tentoonstelling over die wereldhaven van vroeger. Wim Weiland, directeur van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ligt Byblos? Ik had er nog nooit van gehoord. Byblos ligt een half uurtje rijden boven Beirut. En als je op het strand van Byblos staat met je rug naar die oude stad en dus ook die oude haven, dan zie je Beirut liggen. Ah, dus Libanon, het huidige Libanon dan. Wanneer was het een belangrijke havenstad? Gedurende een hele lange tijd. Byblos heeft een doorlopende bewoningsgeschiedenis van 7000 jaar. Dus toen Rome werd opgericht, had Byblos er al 4500 jaar op zitten. Zo. Dus dat is een hele lange tijd. En wat maakt het zo'n belangrijke haven? Dat zijn eigenlijk twee elementen. Dat is de aanwezigheid van cederhout in de bossen, het land in, bij Byblos. En dat cederhout werd gebruikt voor de productie van tempels en boten. En dan voornamelijk in Egypte. Dus er was een hele levendige handel vanuit Byblos naar Egypte toe. En dat heeft de stad en de haven dus ook heel erg groot gemaakt. En waarom dacht u, daar moeten we een tentoonstelling over maken? Om meerdere redenen. We hebben eerder hele grote tentoonstellingen over antieke steden gemaakt. Over Petra in Jordanië, over Carthago in Tunesië. Dus het past in een lijn bij ons. We vonden dat de stad onderbelicht was. Want we merkten zelf dat we in allerlei tentoonstellingen af en toe het woord Byblos lieten vallen. En toen we dat bij elkaar optelden, dachten we, ja, daar kunnen we ook eens één groot zelfstandig verhaal van maken. Kwaliteit van de objecten is natuurlijk heel fraai. Laat het zien dat die handel zo internationaal was in dat mediterrane gebied, was ook een belangrijk element. Ja, en zo lang geleden dus al. U zegt interessante, goede objecten. Welke? We hebben van alles, van eenvoudig aardewerk tot mummiekisten van cederhout. Want we hebben heel veel Egyptisch materiaal erin. Grote beelden, de complete inhoud van een graf dat 2 jaar geleden door het Louvre is opgegraven, is te zien. Maar ook veel goud en zilver met sieraden en dat soort voorwerpen. En dat heeft u uit verschillende musea bij elkaar gehaald om in Leiden te laten zien? Ja, er komen 400 objecten uit Libanon zelf. En de overige 100 zijn voornamelijk geleend bij het Louvre en het British Museum. En dan nog musea in Berlijn, in Hannover, in Brussel, noem maar op. Ja, vroeger was het dus een belangrijke havenstad. Hoe is het nu, Byblos? Byblos is een provinciestad, zeg maar. Het is, als je vanuit Beirut komt aanrijden, dan is het een soort doorlopende bebouwing. Dus Beirut en Byblos liggen min of meer aan elkaar vast. Er is nog steeds activiteit, maar het is geen industriële haven meer, zoals het of een hele grote haven, zoals het vroeger was. Nee, maar het stadje heet nu ook niet meer Byblos. Het heet Jebel op zijn Arabisch, dus met J-B-E-I-L. Mm-hmm. Maar het bestaat nog steeds. En je kunt nog wel een beetje zien dat het belangrijk was ooit. Er zijn 100 jaar lang opgravingen geweest. Dus in het oude centrum, aan het water natuurlijk, zie je die hele opgravingsgeschiedenis voor je. De tentoonstelling dus nu in het Rijksmuseum van Oudheden. Wim Weiland, dank u wel. Willem-Jan Otten viert 50 jaar dichterschap met een verzamelbundel en met Wil je mij poëzie leren? Een vraag die hij in gedachten stelt aan collega-dichters. Als taalschat het eerste deel van de Griezelbus van Paul van Loon. Hoe kunst helpt bij overleven lezen wij in De Kampschilders, het nieuwe boek van Jan Brokken. René Appel bespreekt de TNA van staatssecretaris. We moeten ook opvang bieden voor mensen die niet uit Oekraïne komen. Erik van der Burg. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen? Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie? Bestemming bereikt. En FM? Wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Hoi, ABN AMRO. Ik ben dag en nacht bezig met mijn zaak. Hoe kan ik dan bijhouden wat er speelt in de branche? Alles bijhouden lijkt een dagtaak, maar dat valt mee. Want veel kennis is al verzameld door sectorexperts in de ABN AMRO Insights nieuwsbrief. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in jouw sector? Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenith maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenith. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het kabinet wil de helft van de extra energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf gaan compenseren. En de sancties tegen Rusland raken ook het systeem dat uitvinders moet beschermen tegen namaak. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Nederland heeft de octrooien van 3 grote Russische energiebedrijven bevroren, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Het gaat om apparatuur die gebruikt wordt in de olie- en gasindustrie. Normaal gesproken moeten bedrijven betalen voor de technologie in die apparatuur. Nu de octrooien zijn bevroren, is dat niet meer nodig. Andersom zijn Nederlandse uitvindingen in Rusland nu ook niet meer beschermd. Ze kunnen daar ongestraft worden gebruikt en nagemaakt. Er zit beweging in het conflict tussen het Franse energiebedrijf Total en de vakbonden, van wie de leden al wekenlang staken en raffinaderijen blokkeren. Vannacht zijn 2 grote partijen het eens geworden over een salarisstijging voor de leden. De derde grote partij, vakcentrale CGT, is weggelopen uit het overleg en dreigt met meer stakingen. Total biedt een loonsverhoging van 7% vanaf komend jaar. De CGT eist een salarisverhoging van 10%. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Het pakket geldt alleen voor ondernemers die relatief veel energie verbruiken, zoals bakkers en slagers. Vanaf komend voorjaar krijgen zij de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd, waarschijnlijk met een maximum van €160.000. Daarover wordt nog onderhandeld. De komende winter moeten ze nog grotendeels op eigen kracht doorkomen. Het steunpakket gaat 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Het zuidoosten van Australië kampt met overstromingen door hevig noodweer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder meer in de miljoenenstad Melbourne. Er zijn problemen in grote delen van de staten Victoria en New South Wales en het eiland Tasmanië. Straten en huizen zijn ondergelopen. Op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De afgelopen 24 uur is er meer dan 3 keer de hoeveelheid regen gevallen die normaal neerkomt in heel oktober. En volgens de premier van de Australische deelstaat Victoria zijn de problemen nog lang niet voorbij. Het Turkse parlement heeft een wet goedgekeurd waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden met een maximale celstraf van 3 jaar. Tegenstanders noemen het een censuurwet. Ze zijn bang dat de wet is bedoeld om de vrije pers en de kritiek op de regering verder aan banden te leggen. De Turkse regering wil naar eigen zeggen een einde maken aan de verspreiding van nepnieuws. Het weer vanochtend is bewolkt met wat lichte regen. In het noorden is er ook nog kans op nevel of mist. Het blijft vandaag bewolkt. Af en toe valt er ook een bui. 14 graden in het noorden worden tot 16 in Zeeland. Ook morgen wisselvallig met wel af en toe zon en dan een graad of 7. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is vrijdagochtend en dus niet echt heel erg druk op de weg. Enkele ongelukken zorgen voor oponthoud. Het staat voornamelijk vast op de wegen bij Rotterdam door een ongeluk in de Botlektunnel op de A15 vanuit Gorinchem naar de Maasvlakte. In de Botlektunnel zijn 2 rijstroken dicht. Dat zorgt nu voor ruim een half uur aan vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder nog de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, want daar ging het mis bij knooppunt Rotterpolderplein. De linker rijstrook dicht met 20 minuten aan oponthoud vanaf knooppunt Beverwijk. Tot slot nog de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, want ook bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk. Daar heb je nu een kwartier aan vertraging vanaf afrit Stroe. Ster. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, Want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van Arag. Hoe is het met u? Met Arag kan je op het recht vertrouwen. Arag, juridisch probleemoplossers. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1, de zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook robots kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Het NOS Radio 1-journaal. Het kabinet wil de helft van de extra energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf gaan compenseren. Dat hebben Haagse bronnen gisteravond bevestigd na een bericht in de Telegraaf. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, langzaam sijpelt het allemaal een beetje naar buiten. Er is inmiddels wel overeenstemming dus. Ja, nou ja, althans op de grote lijn, op de details nog niet. Maar ze zijn het dus vrijwel eens over een steunpakket waarmee ze de zogenoemde energie-intensieve bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf willen gaan steunen. En dan moet je denken aan bedrijven die nu met extreem hoge kosten kampen door de explosie van de gas- en de stroomprijzen. Zoals bakkerijen, hè, waar ze natuurlijk veel ovens gebruiken. Ook slagers voor de koeling. Nou, dat soort bedrijven willen de regeringspartijen door de winter gaan helpen. Het pakket is dus vrijwel rond, ja. En het is de bedoeling dat de ministerraad het vandaag definitief vaststelt. Ja, en dan, het is een tegemoetkoming, wat niet alles wordt gecompenseerd, hè? Nee, dat klopt. En welke meetlat er precies wordt gehanteerd, dat beslissen ze vandaag. Maar wat we horen is dat het gaat om bedrijven die tenminste 12,5% van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn. Het gaat ook om bedrijven met maximaal 250 werknemers. En dat is een gangbare maatstaf voor bedrijven in het MKB. En tenslotte zou het gaan om een steun van een maximaal €160.000 per bedrijf. Maar daarover nemen ze dus ook vandaag een definitief besluit. En dat kan dus allemaal nog een klein beetje veranderen. En dan zou je door de winter helpen, maar het gaat niet meteen in. Nee, dat klopt. De bedoeling is het tweede kwartaal volgend jaar, 1 april 2023 dus. En dat heeft ermee te maken dat de ambtenaren die dit moeten uitvoeren al bedolven zijn onder het werk, omdat zij ook de coronasteun nog aan het uitvoeren zijn. Denk aan bijvoorbeeld de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. En daardoor zouden zij dit niet eerder goed op de rails kunnen krijgen. Maar om in de tussenliggende tijd toch iets te doen voor het MKB studeert minister Adriaansens van Economische Zaken nog op mogelijkheden om bedrijven met bijvoorbeeld bankgaranties en uitstel van het betalen van belastingen tegemoet te komen. En daarmee zouden ze dan dus toch door die winter heen geholpen moeten worden. Ja, want ja, dan hebben ze natuurlijk de grootste kosten qua energie. Ja, ja, dat is waar. Inderdaad, het is ook een ideale wereld, is het niet, inderdaad. Ja, hoe reageerden ze bij het MKB daarop? Nou, daar reageren ze nog niet op. En dat doen ze niet omdat het pakket nog niet definitief is vastgesteld. Ze willen afwachten waar de ministerraad vanmiddag echt mee komt. Maar het is wel duidelijk dat dit een tegenvaller is voor het MKB. Want de bedrijven wilden eigenlijk dat de overheid al zou gaan bijpassen voor ondernemers die 3% of meer van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn. En het kabinet koerst dus nu aan op een bodem van 12,5%. Ja, en dat is gelet op de wensen natuurlijk een tegenvaller. En is al een beetje in te schatten hoeveel het kabinet hier aan kwijt gaat zijn? Het kabinet verwacht hier dat hier 2,5 tot 3 miljard euro mee is gemoeid. En dat is dan ook wel, kun je zeggen, echt veel minder dan er eerder voor de coronasteun werd uitgetrokken. Toen ging het natuurlijk ook om bedrijven overeind te houden en werkgelegenheid. En dat liep alles bij elkaar op naar zo'n 80 miljard euro. Nou, nu is het dus vooralsnog veel minder. En wat daarbij een rol speelt is dat het kabinet vindt, en de coalitie ook, dat bedrijven wel moeten blijven zoeken naar de mogelijkheden om energie te besparen. Ja. Het kabinet komt dus vandaag bij elkaar. Dit staat op agenda, maar natuurlijk ook het stikstofbeleid. Ja. Hè? Ja. Wat moeten ze met het rapport van adviseur Johan Remkes? Wat verwacht jij? Nou, wat we bij verschillende bronnen horen is dat het kabinet van plan is om het advies van Remkes eigenlijk integraal over te nemen. Met wel één kanttekening. En die gaat over het advies van Remkes om binnen een jaar 500 tot 600 piekbelasters weg te halen. Bedrijven dus die bij natuurgebieden heel veel stikstof uitstoten. Nou, daarvan zegt het kabinet, ja, een jaar, dat is wel heel erg krap. Daar hebben we misschien wel wat meer tijd voor nodig. En het kabinet zal naar verwachting ook aangeven dat onteigenen geen doel is, maar alleen een uiterste redmiddel als alle andere mogelijkheden, zoals het verplaatsen van een bedrijf of vrijwillig stoppen of innovatie, niet lukken. Dat is overigens ook wel in lijn met Remkes. Die heeft niet gezegd dat er 500 tot 600 bedrijven uitgekocht moeten worden. Dat zijn dus de hoofdlijnen van waar het kabinet vanmiddag mee zal komen als het om de aanpak van stikstof gaat. Politiek verslaggever Wilco Baum. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Turkije heeft een omstreden mediawet doorgevoerd voor sociale media. De regering zegt dat de wet nepnieuws en desinformatie moet tegengaan, maar volgens critici heeft het verstrekkende gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting. Correspondent Mitra Nazar, wat staat er precies in die wet? Ja, dit gaat over het online verspreiden van desinformatie. Zoals het in het wetsartikel staat, gaat het over het opzettelijk misleidende informatie delen en die informatie. Het opzettelijk misleidende informatie delen die de veiligheid of de openbare orde of de volksgezondheid in gevaar brengt. Nou, dat is dus vanaf nu strafbaar met mogelijkheid tot het opleggen van 1 tot 3 jaar celstraf. En dan gaat het dus om het posten van zogenaamde nepnieuws op sociale media, maar ook het delen van andermans berichten op sociale netwerken, het delen van nieuwsberichten. En straffen kunnen nog hoger worden als dit nepnieuws wordt verspreid door een anoniem account. En de regering zegt dat het hiermee het verspreiden van nepnieuws aan banden wil leggen. En men zegt dat doen andere landen ook. Hè. Europese landen hebben ook zulke wetgeving, zoals Frankrijk en Duitsland. Maar in Turkije gaan nu toch de nodige alarmbellen rinkelen. En er is heel veel verzet tegen deze wet, vooral door critici en oppositiepartijen die de wet liever gewoon een censuurwet noemen. Ja, want critici zijn dus bang dat de overheid deze wet gaat misbruiken, begrijp ik. Ja, in Turkije wordt zo'n wet gewoon meteen controversieel, hè, omdat men vreest dat die zal worden ingezet als instrument om onafhankelijke media en critici van de regering de mond te snoeren. Want je loopt al snel aan tegen het punt dat er gebrek aan onafhankelijkheid is in het Turkse rechtssysteem. Hè, want wie bepaalt wat nepnieuws is en wat niet? In dit geval wordt dat dus bepaald door rechters. Nou, het is al jaren bekend in Turkije dat hun onafhankelijkheid nogal te wensen overlaat. En ja, critici en journalisten vrezen dus dat ze nu om het minste of geringste zullen worden aangeklaagd voor het verspreiden van nepnieuws. Wat dat dan ook mag betekenen, want die definitie is natuurlijk heel lastig vast te stellen. Dit heeft dus grote impact op wat er nog over is van onafhankelijke media in Turkije. Maar ook activisten en politici lopen risico. En vergeet niet, ook gewone burgers. Want ja, wat zet je nog op Twitter of Facebook? Het delen van alleen al een nieuwsbericht. Nieuws dat in de ogen van de Turkse regering niet waar is. Ja, dat kan nu heel gevaarlijk worden. Nou was Turkije natuurlijk al lang geen baken van vrijheid van meningsuiting meer. Hè? Mensen waren al heel erg op hun hoede. Maar zo'n wet trekt het toch een stap verder. En dit zal de angst en ook zelfcensuur in de bevolking en in de media flink vergroten. Ja, blijkbaar maakt de Turkse overheid zich ook wel zorgen over wat er op die sociale media gebeurt of kan gebeuren. Nou ja, de regering van president Erdogan wil zo natuurlijk controle vergroten over wat er allemaal gebeurt op sociale media. Hè, juist omdat de traditionele media in Turkije al volledig onder controle van de staat staan, is sociale media, die online wereld, echt een doorn in het oog van de regering. Daar was niet altijd nog grip op te krijgen. Het is nog steeds een plek waar Turken zich uiten, waar ze kritisch durven te zijn. En onafhankelijke media, voor hen is sociale media ook echt een plek waar ze nog kunnen publiceren. En we leven in een tijd waarin Erdogan's populariteit langzaamaan minder wordt vanwege grote economische problemen in het land. Hè. Dus extreme inflatie, groeiende onrust daarover. Ja, en dit wordt echt gezien in de context van verkiezingen die volgend jaar op de planning staan. Dat worden zeer belangrijke verkiezingen. De oppositie is vastberaden om Erdogan te verslaan en probeert samen te werken. Ja, en daarin speelt ook juist de jonge generatie, die generatie die zich op sociale media manifesteert, die speelt een belangrijke rol. Want ongeveer 7 miljoen jongeren mogen volgend jaar voor het eerst in hun leven stemmen. Dus de strijd om de jeugd is begonnen. En ja, met deze wet probeert Erdogan op de een of andere manier toch grip te krijgen op die groep. En grip te houden op zijn macht in Turkije. Correspondent Mitra Nazar vanuit Istanbul. Ernstige misstanden in een jeugdzorginstelling in Zeist. Bij deze instelling Lindenhorst is het onveilig, blijkt uit onderzoek van het AD. Zo had een bewoner deze zomer een groot Rambo-mes op zak. Hij werd daarmee ook nog op verlof gestuurd met de opdracht het in te leveren. Ook klagen vaste medewerkers over de vele tijdelijke collega's waardoor de behandeling achteruit zou gaan. Plurijn, de organisatie waar de jeugdzorginstelling in Zeist onder valt, zegt in het AD de kritiek niet te kunnen plaatsen. Nederlanders zijn massaal gas aan het besparen, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Klanten van Eneco zetten de thermostaat 1 tot 2 graden lager. Met als gevolg dat de klanten sinds 1 september tot een kwart minder gas gebruiken. En dat getal is al gecorrigeerd voor weersinvloeden, want het was niet zo heel koud de afgelopen weken. Een deskundige vraagt zich in de Volkskrant wel af wat er volgend jaar met het verbruik gaat gebeuren als het energieprijsplafond ingaat. Het is volgens hem maar de vraag of de daling zo sterk blijft als het gas weer goedkoper wordt. Oekraïne dreigt een belangrijke internetverbinding kwijt te raken, die via de satellieten van SpaceX. De dienst Starlink wordt veel gebruikt door het Oekraïnse leger en de overheid, nu Rusland bestaande verbindingen in het land heeft verwoest. Maar het bedrijf van Elon Musk zegt volgens CNN dat het te duur wordt en vraagt het Amerikaanse ministerie van Defensie de kosten op zich te nemen. Het Pentagon zegt in een reactie dat het bedrijf al heel erg wordt geholpen met de financiering van Starlink. Niet alleen door de Amerikanen, maar ook door de Britten en door de Poolse regering. Het is door de hoge energieprijzen onbetaalbaar geworden voor fruittelers om de oogst nog op te slaan in de koelcel. Steeds meer telers laten de fruit maar gewoon wegrotten aan de boom. Ook een Limburgse teler, al gaat hem dat wel aan het hart, vertelt hij aan L1, want hij heeft nog nooit iets aan de boom laten hangen. Dat deed enorm pijn voor de fruitteler. Dat hebben we voor mijn hele leven nog nooit over te doen. We hebben nog nooit een appel aan de boom laten hangen. We hebben altijd alles geplukt. En dit jaar moeten we voor de eerste keer laten hangen. De telers hebben ook veel directe last van de oorlog in Oekraïne, want veel fruit dat voor export naar Rusland was bedoeld, moet nu in Europa worden verkocht. En hoewel het nog 72 dagen duurt, hebben de kerstafdelingen van de tuincentra het alweer lekker druk, vertelt de tuinbranche Nederland aan nu.nl. Toch is het nog maar de vraag of mensen in deze onzekere tijden inderdaad de portemonnee weer flink gaan trekken voor de kerst. Volgens de branche hoef je het om de stroomprijs niet te doen wat betreft het uithouden van de kerstboomverlichting. Dat kost bijna niks, blijkt uit de berekening van de branche zelf. Een boom met 600 tot 700 lichtjes zou nog geen euro aan energie kosten als die lampjes een maand lang elke dag 8 uur branden. Maar dan moeten dat wel ledlampjes zijn. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Nou, het staat voornamelijk vast op de wegen bij Rotterdam. En dat komt door een ongeluk in de Botlektunnel. Gebeurde in de A15 richting de Maasvlakte. Er zijn 2 van de 3 rijstroken dicht daar. Hou rekening met bijna een uur aan vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Er staat 16 kilometer aan file. Verder nog even naar Brabant op de A59 vanuit Den Bosch naar Zeeland. Bij afrit Dussen gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is 1 rijstrook dicht en dat veroorzaakt een kwartier aan vertraging vanaf Waalwijk. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. Al weken is er chaos bij de benzinepompen in Frankrijk. Door blokkades bij raffinaderijen zijn er flinke benzine- en dieseltekorten in het land. Olie multinational Total heeft tot laat gisteravond overleg gevoerd met de vakbonden.

En dan hadden we ook nog zo'n grote kogel gezien. 480 kogels. In één vliegtuig. Ja. 480 kogels in één vliegtuig. En ze hebben er nog maar 50 gevonden. Het laat misschien ook wel iets zien van hoe vreselijk oorlog is. Ja. Ja, het is heel vreselijk. Vreselijke gebeurtenis. Dat mensen gewoon zo hard hebben gevochten voor ons land. Om te bevrijden, ja. Om ze tegen te houden. Zouden jullie dat ook doen? Ja. Ja. Ja. Ja. Denk het wel. Ja, nou, je ziet hoe het af kan lopen. Ja. Ja, ik zal het niet doen. Nee? Nee, want ja, stel je voor, je laat heel veel, al je familie achter en dan ga je misschien dood. En je weet nooit of je terug bent gekomen, bijvoorbeeld als deze piloot. Je weet niet of je nog leeft of waar je dood is gegaan. Hallo. Dus ik zou het niet willen. Maar dan kan je ineens Duits worden. Als de Engelsen vroeger ons niet hadden gered en de Amerikanen, dan waren wij nu Duitsers geweest. Ja. Een verslag van Roepau. Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal. I got my ticket for the long way round. To buy the whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow. Kendrick. Even na 9:30 straks, Stand.nl. Guylaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt de stelling? De stelling gaat over het verwachte energiepakket. En of dat ondernemers voldoende steun gaat geven. Ik kan me voorstellen dat ondernemers nu aan het rekenen zijn. Want er zijn nogal wat voorwaarden, zoals we nu horen, die eraan worden gesteld. Bedrijven mogen maximaal tot 250 medewerkers in dienst hebben. En minimaal 12,5% van je omzet moet aan energiekosten nu opgaan. De vraag van ondernemers was 3%. Dus vanaf 3% al. Dus daar zit best wel wat ruimte tussen. Dus daarmee valt een aantal ondernemers ook buiten de boot. Die waarschijnlijk wel op hulp hadden gerekend of in ieder geval gehoopt. En het gaat natuurlijk pas, jullie hadden het er net ook over, in het voorjaar in. Ja, per 1 april. Ja, zoals het er nu uitziet. Eerst het verhaaltje, hoe komt splinter door de winter? Ja. Dat is met staatsgaranties op eventuele leningen. Op die manier moet je het dus zelf zien te redden. En daarvan kun je zeggen, ja, is dat nou reëel? Wat ik begreep, ook van jullie politiek verslaggever, is dat het ook wel een poging is van het kabinet om ondernemers goed te laten kijken naar de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Ja, en dat het zo ingewikkeld is weer. Tuurlijk, ja. Om het op een andere manier voor elkaar te krijgen. Ja. Dus het is tweeledig en ze zullen natuurlijk dat niet hardop gaan zeggen van, nou, denk maar eens goed na over de toekomst van je bedrijf. Maar het dwingt je wel tot nadenken. En de vraag is dat onder deze omstandigheden prettig en goed of niet? Nou, je begrijpt al, ik wil heel graag ondernemers spreken die buiten de boot vallen of er wel binnen vallen. En dan is de vraag, bent u daarmee geholpen? Is het voldoende? Hoeveel moet je überhaupt aan ondernemers geven? Het discussie bedrijfsrisico komt ook nog wel eens om de hoek spelen. Maar de vraag is of je dat hier kunt laten opgaan. De stelling is, het verwachte energiepakket geeft ondernemers voldoende steun. Praat dus mee als u ondernemer bent en al aan het rekenen bent geslagen, in hoeverre het u gaat helpen. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Ster. waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf. Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door mediapolitiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human rond 9:50 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Er zit beweging in het conflict tussen het Franse energiebedrijf Total en de vakbonden, van wie de leden al wekenlang staken en raffinaderijen blokkeren in Frankrijk. Vannacht zijn twee grote partijen het eens geworden over een salarisstijging voor hun leden. De derde grote partij, vakcentrale CGT, is weggelopen uit het overleg en dreigt met meer stakingen. Nederland heeft de octrooien van drie grote Russische energiebedrijven bevroren, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd bij het Octrooicentrum Nederland. Het gaat om apparatuur die wordt gebruikt in de olie- en gasindustrie. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Ondernemers die relatief veel energie verbruiken krijgen vanaf komend voorjaar de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd. Waarschijnlijk met een maximum van €160.000. Het steunpakket gaat rond de €3 miljard kosten. En Turkije heeft een wet goedgekeurd waarmee het verspreiden van desinformatie bestraft kan worden met een maximale celstraf van 3 jaar. Tegenstanders noemen het een censuurwet. Zij zijn bang dat de wet is bedoeld om de vrije pers en de kritiek op de Turkse regering nog verder aan banden te leggen. Maar de regering zelf zegt dat het een einde wil maken aan de verspreiding van nepnieuws. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, als ik naar buiten kijk, ziet het er maar sombertjes uit. Ja, inderdaad. Het is een echte herfstdag vandaag. De bewolking overheerst. Het is nevelig. In het noorden komt ook nog wat mist voor. Ja, en verspreid over het land valt wat regen en motregen. Nou, daar verandert de rest van de dag weinig aan. Met name in het zuiden kan het de komende uur ook wat harder gaan regenen. En door die bewolking en die regen wordt het vanmiddag niet veel warmer dan een graad of 14. Er staat wel weinig wind, met kracht 1 of 2. Dus het is wel heel rustig weer. En het weekend? Ja, de komende dagen wordt het een stuk beter. De zon breekt door, met name op zondag en maandag. En dat zal vooral in het binnenland het geval zijn. Ja, en daar reageert de temperatuur ook op. Want dit weekend wordt het al zo'n 16 tot 19 graden. En maandag kan het in het zuiden van het land zelfs plaatselijk 22 graden worden. Zo. Nou, gaan we daarop wachten. Dankjewel, Wouter. Tim Schaap, hoe gaat het op de weg? Ja, ik heb goed nieuws te melden over de A15. Vanuit Gorkum richting de Maasvlakte. De Botlektunnel die werd de hele ochtendspits eigenlijk al geplaagd met een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken waren dicht, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven. Hou wel rekening met ongeveer 3 kwartier vertraging vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder nog op mijn scherm de A59 vanuit Den Bosch richting Zeeland. Bij afrit Dussen gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Ook de vangrail is daarbij beschadigd geraakt. Momenteel is de rechterrijstrook dicht. Waarschijnlijk duurt dat ook wel even. Hou rekening met 20 minuten aan oponthoud vanaf Waalwijk. En tot slot ook nog bijzonderheden op het spoor. Want van en naar Deventer rijden nog altijd geen treinen vanwege een wisselstoring. Dit duurt waarschijnlijk tot 10:30 deze ochtend. Ster. Hi, mijn naam is Shuma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharijne Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op katharijnenconvent.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Er leven hier robots onder ons die iets verschrikkelijks van plan zijn. Je had gelijk, weet je dat? Over robots. Zenit maakt niet zomaar robots, maar robots. Ouders. Het schijnt dus dat ze ook grote kinderen hebben gemaakt. Stream seizoen 2 van Zenit. Nu op NPO Plus. Zo, dat is chill. Hey, en we hebben ook een lichtbad. Ah, ik zei toch dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of twee keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Vandaag begint het proces tegen de Haagse politicus Richard de Mos. De lijsttrekker van Groep de Mos Hart voor Den Haag start samen met een andere wethouder en verschillende Haagse ondernemers terecht op verdenking van corruptie. Redacteur Bas de Vries volgt de zaak in de rechtbank in Rotterdam. Bas, waaruit zou die corruptie blijken? Nou ja, er is een hele serie verdenkingen. Maar kort samengevat komt het erop neer dat die ondernemers, die hebben de partij van Richard de Mos dus tienduizenden euro's gegeven, gesponsord. En in ruil daarvoor hebben zij een voorkeursbehandeling gekregen volgens de OM. Ze hebben invloed op het beleid gekregen. Ze hebben geheime informatie gekregen die andere ondernemers niet kregen. En daarmee vindt het OM, kan je zeggen, dat er sprake is van vorming van een criminele organisatie. Dat is een van de verdenkingen. Het gaat dus niet om persoonlijke verrijking. De oud-wethouders worden niet verdacht dat ze geld van die ondernemers in eigen zak hebben gestopt. Maar de aanklacht is natuurlijk niet serieus, minder serieus om met lidmaatschap van een criminele organisatie. Ja, voor mijn gevoel loopt deze zaak al jaren en jaren. Ja, 3 jaar lang loopt die al. Dat is inderdaad erg lang. Het is natuurlijk een enorm ingewikkelde zaak met 8 verdachten totaal. Een hele serie besluiten die tegen het licht moesten worden gehouden. Er is maandenlang ook afgeluisterd. Allerlei mensen zijn getapt. Aan de andere kant is het ook wel opvallend, want deze zaak begon dus exact 3 jaar geleden met invallen van de politie in de huizen en de werkkamers van de wethouders. Dat veroorzaakte enorme commotie. Dan denk je op zo'n moment, nou ja, het OM heeft nu ongetwijfeld een hele stevige zaak tegen deze mensen. Anders zouden ze dit op dit moment niet wagen. En dat het dan justitie nog 3 jaar duurt om alles rond te krijgen, dat is toch wel opvallend. Ja, ja, je bent op zich natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is in zo'n rechtszaak. Maar de Mos heeft er politiek gezien al wel heel veel last van. Ja, hij was toen dus wethouder, hij was loco-burgemeester. Is na die verhoren en die verdenking enorm hard van zijn troon gevallen. Heeft zijn baan als wethouder verloren. Om nu de kosten te verdienen is hij weer actief met zijn communicatiebedrijf. Hij doet onder andere de woordvoering van Kamerlid Van Haga. Maar die trage rechtsgang die heeft ook andere consequenties gehad. Afgelopen maart waren er natuurlijk weer gemeenteraadsverkiezingen, ook in Den Haag. Die won de Groep de Mos opnieuw. Maar Richard de Mos kon niet terugkeren als wethouder, want die zaak hing nog boven zijn hoofd en andere partijen wilden daarom niet met hem in zee. Dus in die zin kan je zeggen dat het OM ook bij de verkiezingen van dit jaar in Den Haag een grote, belangrijke rol heeft gespeeld. Ja. Nou, vandaag begint het dan eindelijk. Wat gebeurt er vandaag dan? Nou, vandaag en komende maandag zijn er zogenaamde regiezittingen. En dan kijkt het OM en de verdediging kijken samen met de rechter of alles klaar is voor de inhoudelijke behandeling. En die inhoudelijke behandeling die zou dan in komend januari moeten beginnen. Met 12 zittingsdagen, maar liefst dus 2,5 week ongeveer. Ook daaraan kan je echt zien dat het een omvangrijke grote zaak is. Redacteur Bas de Vries vanuit de rechtbank in Rotterdam. Ik heb steeds... Na ruim 60 verhoren komt er na vandaag een einde aan de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Was gisteren premier Rutte aan het woord. Vandaag is het laatste woord aan de topman van het staatstoezicht op de mijnen. Heleen Ekker volgt de enquête. Heleen, is dat eigenlijk bijzonder dat juist de topman van het staatstoezicht op de mijnen het laatste woord krijgt? Ja, zeker wel bijzonder, denk ik. Inderdaad, na premier Rutte nog. Ik denk dat de enquêtecommissie dat bewust inderdaad gedaan heeft. Hè, omdat er toch wel jarenlang een soort van bijzondere machtsstrijd is geweest. Hè, tussen dat staatstoezicht op de mijnen en de staat. Overigens heeft Theodor Kokkelkoren van dat staatstoezicht op de mijnen niet echt het laatste woord. Want hij is vanochtend aan de beurt. En vanmiddag komt nog Margriete Kalverboer. Zij is kinderombudsman. En zij is dan echt de allerlaatste die verhoord wordt. Ja, die machtsstrijd, daar is het natuurlijk al een paar keer over gegaan in alles wat we besproken hebben over deze enquête. Maar kun je het nog even een paar zinnen uitleggen? Jawel hoor. Kijk, dat staatstoezicht op de mijnen was de instantie die begin 2013 waarschuwde dat de aardbevingen gevaarlijk werden. En adviseerde toen de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen. Nou, dat advies werd genegeerd. In plaats daarvan werd er eerst een jaar lang onderzoek gedaan. Hè, met als argument, er zijn nog te veel onduidelijkheden. En de toenmalige baas van dat SODM, staatstoezicht, vindt dat nog altijd onbegrijpelijk. En bijvoorbeeld de oud-burgemeester van Loppersum, die noemde dat tijdens zijn verhoor schandalig. Dus ja, dat blijft eigenlijk voor betrokkenen wel een echt pijnpunt. Ja, Rutte was natuurlijk gisteren aan de beurt. Hij zei dat hij eigenlijk pas in 2018 doorhad dat er in 2013 ook nog eens zoveel extra gas is gewonnen. En ja, hoe gevaarlijk dat was. Terwijl het staatstoezicht op de mijnen had gezegd dat het gevaarlijk werd. Is nou eigenlijk inmiddels na al deze voren duidelijk wie er voor verantwoordelijk is geweest? Ja, nou het gekke is eigenlijk niet, althans mij niet. He, er zijn wel kleine puzzelstukjes gelegd. Sommige partijen hebben ook wel aannemelijk gemaakt dat zij het in ieder geval niet waren. Excuus, maar wie dan wel? Ja, dat blijft eigenlijk nog steeds een beetje in de mist. En ja, dat is best gek gezien allerlei uitspraken die er over die hoge gaswinning zijn gedaan. En ook wel oproepen om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is. Ik herinner me oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Die zei tijdens een verhoor, ik hoop dat u bloot legt wie dat heeft gedaan. Ja, dan zei je dan en bijzonder inderdaad. Ja. Het bijzonder was natuurlijk inderdaad wel wat je zei, dat gisteren premier Rutte zei in zijn verhoor dat bij hem pas in 2018, 5 jaar later dus, echt doordrong hoezeer die gasproductie verhoogd is in dat jaar. Ja, daar hebben we veel Groningers ook over gehoord. Dat is best hard aangekomen daar. Hè? Of misschien ook eigenlijk niet, omdat ze het wel verwachten. Het is in ieder geval iets wat, als wij in Groningen zijn, voor het maken van raadjes of iets, dat er nog steeds heel veel mensen over beginnen. Ja, dus dat precies. Is gewoon echt nog steeds een pijnpunt, ja. Je zei al, het is best bijzonder dat ze eindigen met de topman van het staatstoezicht op de mijnen. Vandaag ook op die laatste dag. Dus de kinderombudsman vind ik eigenlijk ook wel opmerkelijk. Ja, zeker. Maar het komt, moet ik zeggen, de laatste tijd ook nog wel eens in de verhoren ter sprake. Hè, dat er dus toch een generatie kinderen en jongeren in dat aardbevingsgebied opgroeit die hier echt last van heeft. En ook premier Rutte zei daar gisteren nog wat over. Ik heb steeds in de gesprekken bij mensen thuis, waren de kinderen erbij. En dat maakte op mij altijd de grootste indruk. Omdat dat het zwijgen, dat gaat natuurlijk zwijgzamer. Juist door minder te zeggen en minder te praten, merk je wat het met kinderen doet. Dat ze de angst zien in de ogen van hun ouders. Dat ze spanning in het gezin soms merken. Dat ze merken de angst ook die ze zelf hebben van, is het huis waar ik woon veilig? Of als ze dan in een container daarnaast tijdelijk wonen. Ik heb niet mijn normale huis. En de enorme chaos op zo'n terrein als daar de hele dag busjes aan en afrijden. Ik vond dat echt... Ik vind dat eerlijk gezegd nog het ergste. Ja, nee, goed. En dat met die busjes, de tijdelijke woningen, het versterken van die huizen, daar is voorlopig echt geen einde aan, hè? Nee, want die versterkingsoperatie die loopt bepaald nog niet op schema. Er moeten nog 26.000 huizen geïnspecteerd worden, waarvan dus nu niet duidelijk is of ze veilig zijn of niet. Ongetwijfeld gaat het daar zometeen met de baas van het staatstoezicht op de mijnen ook over. Er wordt gestreefd om die operatie in 2028 af te hebben. Maar premier Rutte zei gisteren tijdens zijn verhoor, ja, dat hij niet kan garanderen dat die streefdatum ook echt gehaald gaat worden. Vandaag dus de laatste dag van deze enquête. Helene Ecker, dankjewel. De Nederlandse handballers zijn moeizaam begonnen aan de kwalificatie voor het EK in 2024. In Den Bosch werd gisteravond België ternauwernood verslagen met 25-24. Nederland miste de geblesseerde topspeler Luc Steins, maar had met Kai Smits wel een andere uitblinker. Die maakte 6 doelpunten, waaronder de winnende in de allerlaatste minuut. Ondanks deze zeer krappe overwinning op België gaat Nederland wel aan kop in de kwalificatiepool. De nummers 1 en 2 plaatsen zich uiteindelijk voor het EK, net als de beste nummers 3. Naast Feyenoord, PSV en AZ kwamen er nog heel veel meer Europese clubs in actie gisteravond. Dat ging niet overal even succesvol. Bijvoorbeeld niet bij KAA Gent, die verloor voor de tweede keer op rij een Europese wedstrijd. Coach Hein van Hazenbroek analyseerde bij Sportza het probleem en had een eigen opmerkelijke oplossing. Simpele fouten die op ons niveau niet mogen. Maar oké, ik kan ze niet doodschieten, want anders kom ik spelers tekort, hè. Ik kan ze niet doodschieten, anders kom ik spelers tekort, zegt die coach daar van Gent. Denkwaardige analyse. Bijzondere uitspraak. Dan kun je beter reageren als de keeper van Omonia Nicosia. De club uit Cyprus verloor gisteravond door een doelpunt in de 93e minuut met 1-0 van Manchester United. Maar daar was die keeper eigenlijk gewoon heel blij mee. We had a great game. It's not an easy stadium to play in with these big players. So I'm happy in general. You're a big Manchester United fan, yeah. As well. Yeah. It's a dream come true for me. I have dreamed to play here for a long, long time. So I got it and I am happy I played here. Ja, keeper Francis Uzoho is zo'n fan van United dat hij blij is dat hij überhaupt in het stadion heeft mogen staan. En hij noemde het 1-0 verlies tegen United gisteravond zijn beste prestatie ooit. Er is tweespalt ontstaan in de atletiekwereld, schrijft Trouw. Die krant publiceerde eerder samen met NRC een artikel met kritiek op het beleid van de inmiddels vertrokken technisch directeur Ad Roskam en hoofdcoach Charles van Commenee. Onder hen zou een klimaat zijn ontstaan waarin werd gepest, gekleineerd en geïntimideerd. Maar gisteren maakten 16 atleten, onder wie ook Femke Bol, Tjerendi Martina en Sivan Hassan, in een gezamenlijk statement bekend zich niet in die kritiek te herkennen. Volgens Trouw hebben andere atleten de 16 nu opgeroepen nog eens goed na te denken over die verklaring. En ook de atletencommissie is er niet blij mee. En de bal van dit legendarische voetbalmoment uit 1986 is straks te koop. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de scheidsrechter en de grensrechter meteen wordt beantwoord. En ik denk ja. Ja, met de hand van God, hè, dat is waar dit verhaal over gaat. Diego Maradona scoorde op het WK in 1986 voor Argentinië eigenlijk gewoon met zijn hand. En de afloop zei hij zelf, het was een beetje mijn hoofd en een beetje de hand van God. Nou, ja, dat is inmiddels gevleugelde uitspraak geworden. Dat was tegen Engeland. En de bal die hij in het doel tikte, met zijn hand dus eigenlijk, wordt nu geveld. Tot nu toe was hij in het bezit van Ali Bin Nasser, de Tunesische scheidsrechter van die wedstrijd. Ja, wat moet zoiets dan opbrengen? Het veilinghuis denkt ongeveer 3 miljoen euro. Misschien helemaal niet zo'n gekke gedachte, want eerder dit jaar werd het shirt verkocht dat Maradona tijdens de wedstrijd tegen Engeland zou hebben gedragen. En dat shirt leverde 8,5 miljoen euro op. Dus ja, 3 miljoen voor een bal is dan helemaal niet zo gek. Die gaat 16 november aan de vooravond van het WK in Qatar onder de hamer. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is nog altijd behoorlijk druk op de wegen rondom Rotterdam. En dat heeft alles te maken met een ongeluk in de Botlektunnel. Dat gebeurde in de A15 richting de Maasvlakte. Maar de weg is ook weer vrij. Het blijft daar erg druk met momenteel 10 kilometer aan file vanaf knooppunt Ridderkerk met 3 kwartier aan vertraging. Hierdoor staat het ook nog altijd vast op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Vanaf Den Haag-Zuid een file van 7 kilometer tot aan de Keteltunnel met welgeteld 20 minuten aan oponthoud. Message in the Bottle van The Police. Pakistan heeft te maken met grote gevolgen van de klimaatverandering. Een van de maatregelen van de regering tegen deze kwetsbaarheid is het planten van bomen. Met succes. Zo is Pakistan een van de weinige landen ter wereld waar het oppervlak mangrovebos aan de kust de afgelopen jaren is toegenomen. Maar bij de miljoenenstad Karachi is het beschermen van de mangrovebos wel een strijd door de groei en de ontwikkeling van de stad. Correspondent Alette André. Met een houten vissersboot gaan we richting de mangroves. Vanaf de kust kunnen we ze niet zien. De eilandjes liggen zo'n 7 kilometer varen. Dit is de boot van Mehran Ali Shah. Hij is visser en activist. If you look at the one side of the Karachi, there is no mangroves, so there you can see the heavy waves. Kijk, aan die kant van Karachi liggen geen mangrovebossen voor de kust. En daar zijn de golven zo hoog dat we er met onze boot niet kunnen varen. Maar aan de kant waar ons dorp ligt, daar liggen wel mangrovebossen en zijn de golven laag. So that's why we are really worried about our the fishermen. Daarom maken we ons veel zorgen. Want als er daar straks ook geen mangrovebossen meer zijn, wat gebeurt er dan met Karachi? En met de vissers en met ons levensonderhoud. And worry about our lives and as well as our livelihoods. Eenmaal dichtbij zien we ze. Het zijn dicht begroeide eilandjes. Er is geen strand. Alleen van heel dichtbij zie je de grond waarin de bomen staan. Er gaan smallere waterwegen doorheen. Maar onze boot kan niet heel ver, want daar staat het water te laag voor. Er komt ook net een patrouilleboot van de politie uit. Patrolling and searching the persons are inside who are. Er wordt veel gecontroleerd nu, zegt Mehran, tegen het illegale kappen. Want mensen zoals wij mogen wel hout gebruiken voor hun huishouden. Maar er zijn ook mensen die heel veel kappen voor de verkoop en dat is fout. We can use this is the pro for pupils for utilize their home activity, but we cannot allow them to use negative activities. Aan het strand wordt duidelijk hoe kwetsbaar Karachi is. Het is een stad van 16 miljoen inwoners en de bebouwing komt steeds dichter bij zee. Hier direct aan het strand staan torenflats, kantoorgebouwen, winkels. En de benedenverdiepingen van sommige van deze flats zijn het afgelopen regenseizoen ook overstroomd. Wij beschermen de bossen en planten nieuwe bomen. Dat is ons werk. Maar het werkt alleen als iedereen meewerkt. Dat zegt Shahzad Gill van de afdeling bosbeheer van de provincie Sindh. Hij is verantwoordelijk voor de mangrovebossen. Op een kaart wijst hij aan waar ze de afgelopen jaren nieuwe bomen hebben geplant. Het oppervlak mangrovebos is nu 3 keer zo groot als 20 jaar geleden. En dat is een groot succes. Maar het moet nog meer worden, zegt hij. Wat betreft de illegale kap, dat hebben we al heel erg onder controle. Door de hele provincie, behalve in Karachi. We proberen de agentschappen en afdelingen van de overheid die zich bezighouden met bouw en infrastructuur ervan te overtuigen zo min mogelijk bomen te kappen. Want we ontwikkelen ons, maar tegen welke prijs? Dat is belangrijk, zegt hij. Destroying the mangroves and as well as stop the connection between sea and the Indus Delta. Visser Mehran maakt zich veel zorgen. Als je de mangroves verwoest en verbinding tussen de zee en de Indus Delta afbreekt, ja, dan zijn er straks geen mangroves over om Karachi te beschermen. There is no any mangroves who protect our Karachi. Een reportage van correspondent Aletta André over die mangrovebossen bij Karachi in Pakistan.

Dijkpost hier, patrouillevak 1-0, over. Hier Dijkpost, welk patrouillevak zei je, over? Dijkvak 10. Dijkvak 10 hoor ik, over. Ondertussen kan ik misschien aan Gert even vragen. Waar gaan jullie nu op letten? Want we kunnen nu gaan lopen. Hè? We zijn aan het aanmelden. Maar waar wordt er nou op gelet? Ja, op dijkverzakkingen. En op dat de water niet onder de dijk doorkomt. En eventuele beschadigingen. Ja, waarom lopen jullie met z'n drieën? Omdat de dijk nogal breed is. Dan moeten we wel met de mensen een beetje verdelen over de dijk. Ja. Nou is ook de Nationale Reserve van Defensie erbij, Rick. Weet je wel waar je op moet letten dan? Je bent natuurlijk, denk ik, nieuw in dit vak, of niet? Ja, dat klopt. We hebben gisteren een crashcourse gehad. Een snelle cursus waar we op moeten letten en waar we moeten lopen, onder andere. Ja. Nou, volgens mij kunnen we gaan lopen, Arno. Nou, laten we dat doen. Lopen we eigenlijk de dijk op en een fietspad op. Jij hebt hier de map in je handen. Dijkvak 10 of 1-0 staat erop. We gaan lopen. Hoe groot is het dijkvak eigenlijk? Ja, ik denk dat het ongeveer een kilometer of 4-5 is. Tot het einde van het dijkvak. Ja, een leuke wandeling zou je het kunnen noemen. Het is in ieder geval prachtig. Het regent nu niet. Er is een scenario. Maar waar moet je nou op letten? Nou, vooral op beschadigingen, op drijfvuil, op wellen in de sloot. We kijken of geen gekke dingen op de dijk zijn die er kan voor zorgen dat de dijk beschadigt bij hoogwater. Ja. En nou gaat het ook vooral om die samenwerking. Hè? Ik sprak net Gert en Rick. Die zijn niet bij jullie waterschap normaal gesproken. Wat valt daar nou van te leren? Nou ja, ze nemen misschien weer andere dingen mee vanuit hun praktijk, vanuit hun werk, waar wij weer wat mee kunnen doen. Ja, nou lopen we langs het water hier. Zie jij nou al dingen? Ik zie hier een beetje modder, er staan wel plassen, het heeft geregend, maar echt dreigend ziet het er nog niet uit. Waar let jij op? Nou, ik zie inderdaad ook nog niks geks. Ik let op beschadigingen of drijfvuil aan de buitenkant van de dijk. En dierlijke activiteiten, of konijnen gaten zien en dat soort zaken. En dat de hele ochtend in ieder geval. En dan wordt er vanmiddag ook nog geoefend. En uiteindelijk gaat het om juist die samenwerking en kijken wat kun je van elkaar leren. Het water, nou ja, ik kan het wel zeggen, het staat eigenlijk helemaal nog niet zo heel hoog hoor. Maar de oefening is daar wel om ervan te leren als het water wel echt heel hoog staat. Verslaggever Onno Beukers vanaf de Rivierdijk bij Dussen. Tim Schaap, hoe gaat het rond Rotterdam? Ja, het gaat eigenlijk de goede kant op. De weg is er weer vrij na een ongeluk in de Botlektunnel vanmorgen vroeg. Momenteel alleen een kwartiertje vertraging nog op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein nog 8 kilometer met een kwartiertje extra. Scarf it was apricot. You You're So Vain van Carly Simon. Oekraïne dreigt een belangrijke internetverbinding kwijt te raken. Sinds het uitbreken van de oorlog hoopt het internet van het leger en de overheid deels via de satellieten van SpaceX, dat is het bedrijf van Elon Musk. Maar volgens CNN dreigt Musk ermee te stoppen en wil hij dat het Pentagon de financiering overneemt. Tech-redacteur Nando Kastelein, inmiddels Elon Musk deskundige zo langzamerhand. Musk, je denkt, die heeft geld als water. Ja. Maar wordt het toch dit dan te duur? Ja, hij heeft inderdaad geld als water. Zijn vermogen is nog altijd meer dan $200 miljard. Maar je zou kunnen zeggen dat Starlink in Oekraïne eigenlijk een bijna te groot succes is geworden. Die apparaten die zijn er sinds vlak van het begin van de oorlog. Hè, in februari zijn ze al naartoe gestuurd. En ze vervullen daar een belangrijke rol. Er staan meer dan 20.000 terminals in dat land. En dat kost heel veel geld. De internetverbindingen die zijn heel duur. En inderdaad zegt SpaceX nu, ja, het is ons te veel. Het kost ons tientallen miljoenen. En Pentagon moet het gaan overnemen. Maar even, stel, Oekraïne heeft het niet meer. Ja. Wat zou dat voor Oekraïne betekenen? Ja, dat kan grote gevolgen hebben. Je moet zo zien, Starlink, hè, dat is een grote collectie satellieten in de lucht. Er zijn nu 3000, er moeten nog 10.000 bij komen. Die hangen vrij dicht bij de aarde. En je hebt op aarde heb je terminals, dat zijn een soort van pizzadozen, zeg ik maar even, die het internet via die satellieten ontvangen. En dat is internet dat je kunt vergelijken met internet op je mobiele telefoon. Dus best wel snel. Dus in plaats van satellieten die veel hoger hangen en langzamer zijn, zijn dit goede werkende satellieten die heel belangrijk zijn in de strijd, zeker aan de frontlinie. Dus als die verdwijnen, ja, kan dat grote gevolgen hebben voor de Oekraïnse strijdkrachten. En eerder bleek al wel uit het verhaal van de Financial Times dat er storingen zijn geweest rond de frontlinies in het oosten van Oekraïne. En dat daar, ja, dat zorgen baart daar. Ja, want dat is nou juist waar de Oekraïners heel sterk in zijn, waar de Russen er tegen hun problemen aanlopen, hè? Communicatie. Ja. Nou zegt het Pentagon van, ja, maar er wordt al betaald door ons, mm-hmm. door Polen ook, ja. De Britten. Ja. Is het dan een kwestie dat Musk gewoon ordinair geld wil zien? Je zou bijna die intro krijgen. Kijk, Musk is een zakenman. Dus als je heel cynisch hiernaar kijkt, zou je kunnen denken, Musk wil geld zien. Kijk, wat wel zo is, is dat, wat ik begrijp uit de verhaal van CNN, is dat inderdaad Polen, de UK en de VS hebben inderdaad van die terminals geleverd. Dat is al een grote kostenpost. Maar die internetverbindingen, die schijnt SpaceX ook nog een groot deel te bekostigen. En dat willen ze dus overhevelen naar het Pentagon. Dat is eigenlijk het duurste deel, want dat een doorlopend iets is, een doorlopend budget is. Ze verwachten voor volgend jaar dat het $400 miljoen kan gaan kosten. Geen kleinigheid. Nee. SpaceX wil dat misschien niet. Je zou kunnen zeggen, Elon Musk bekostigt dat zelf. Ja, maar blijkbaar heeft hij daar geen zin in. Nee, hij is ook geen filantropische instelling. Hij is geen filantropische instelling. Maar wat je hier wel in merkt, dan is het belangrijk om te bedenken, Oekraïne is hierdoor wel afhankelijk geworden van één wispelturige persoonlijkheid. We hebben het er vaker over gehad in de context van de Twitter-overname, waar zoveel om te doen is. En dan afhankelijk worden van wat hij maakt. En hij maakt iets goed, hè. Het is een succes. Maar laat ook zien dat als er twijfel ontstaat, dat het een risico vormt. Dat maakt deze zaak vrij duidelijk, ja. Dankjewel, Nanne Kastelein. Reactie aan de redactie. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een nieuwe tentoonstelling over de oude wereldhaven Byblos in Libanon. Daarover vertelde in de uitzending directeur Wim Weiland. En er kwam nog een vraag binnen. Wat zijn volgens hem de meest bijzondere stukken van die collectie? Nou, dat hebben we nog eventjes gevraagd aan Wim Weiland. De een is een geschenk van een farao aan een vorst in Byblos. En de andere is in Byblos zelf gemaakt in opdracht van de vorst. En dat vertelt een behoorlijk deel van het verhaal van onze tentoonstelling. Want er is natuurlijk een enorme uitwisseling van contacten en van handel geweest tussen Egypte en Byblos. Op die twee hangers zijn allerlei voorstellingen te zien. Maar die associatie van de vorst van Byblos met de farao is bijvoorbeeld te zien aan het feit dat er Egyptische symbolen opstaan die macht van de vorst illustreren. En ook bijvoorbeeld de naam van de vorst is met hiërogliefen op dat borstsieraad afgebeeld. Dus voor mij zijn deze twee voorwerpen heel belangrijk en kenmerkend voor de tentoonstelling. Ja, te zien dus in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Er kwamen veel reacties van luisteraars binnen op het nieuwe nummer van Queen, Face It Alone, met de stem van Freddie Mercury, ooit opgenomen in de jaren 80. Dat draaiden we vanochtend net voor 7:30. En luisteraar Maria zegt: goedemorgen, fijn wakker te worden met dit nieuwe geweldige nummer van Queen. Kippenvel hier. En Michel schoot gewoon vol. Nou, laten we voor hen nog even een stukje luisteren. Ja, wel echt een Queen-nummer, denk ik, hè? Ja. Dan meteen dat ik een kenner ben, maar echt ze hebben een Mercury-nummer ja, vooral. Een soort van bombastisch zit er ook altijd wel in. Ja, steeds goed in. Maar als ik eerlijk ben, ik moet nog wel even wennen, maar... Ja, ik ook. Ja. En, ja, ik denk dat de tekst wel heel sterk is. Face the Loan, het is natuurlijk heel moment dat hij wist dat hij AIDS had. Ja. Maar ik denk aan de andere kant ook, ze hebben het niet voor niets toen niet uitgebracht. Ja, dat kan je afvragen. Maar goed, ik snap wel dat echte Queen-fans hier ontroerd door raken. Ja, dat geloof ik ook, want het is wel echt, de stem is weer even terug. En er kwamen plotseling allerlei vragen van luisteraars binnen over jouw koffiemok, Astrid. Een koffiemok met allemaal emoties erop, van heel blij tot heel verdrietig, tot chaotisch, tot angstig. Nou, eigenlijk alle emoties die je kan vinden op je telefoon staan op elkaar geplakt op die mok. En waarom kwamen die vragen van luisteraars dan binnen? Nou, de mok dook op in de avondshow met Arjen Lubach gisteren. De mok van Astrid Kersenboom. Ja, als mensen dat programma niet kennen, de Top 36 zit elke dag in de uitzending. En niemand snapt precies waarom er elke dag een bepaald ding wordt uitgekozen. Want het is ook wel eens een brug geweest over voetballen. Dat is de grap inderdaad, ja. De Top 36 die eigenlijk nergens op slaat. En nu zit dus de mok van Astrid Kersenboom erin. Ja, dat slaat dan weer wel ergens dat op is natuurlijk. Wel een hele, ik vind nummer 13 nog een beetje laag eigenlijk. Maar nu wil iedereen weten, hoe kom ik aan die mok? Nou, het grappige is, ik heb hem van jou gekregen. Ja, met inderdaad. Mijn verjaardag. Onder de woorden, dit was de meest hysterische mok die ik kon vinden. Ja, toen ik al wel door had dat jij prettig gestoord was, dacht ik, dit is wel een mok voor jou. We waren nog net begonnen in januari en jij had nog geen mok voor elke ochtend dit programma te doen. Nou ja, en toen jij dacht wel. Ik, ja, ik was jaloers. Precies. Dus, maar ja, waar heb jij hem gevonden? Ik kan natuurlijk geen reclame maken, want dan krijg ik weer een probleem. Maar ik zou zeggen, voor iedereen die de mok van Astrid ook in huis wil hebben, zoek maar op mok emoji. En als je dan bij een bedrijf uitkomt dat begint met een X, dan komt het denk ik wel goed. Nou, het is wel best wel duidelijk. Ja. 3 voor de dag. Proces tegen de Haagse politicus Richard de Mos begint. De lijsttrekker van Groep de Mos Hart voor Den Haag staat samen met een andere oud-wethouder en verschillende Haagse ondernemers terecht op verdenking van corruptie. Zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, schending van de geheimhoudingsverplichting en het omkopen van kiezers. Het kabinet wil de helft van de extra energiekosten voor het midden- en kleinbedrijf gaan compenseren. Voor een deel van het midden- en kleinbedrijf. Dat hebben Haagse bronnen gisteravond bevestigd na een bericht in de Telegraaf. En de ministerraad gaat het later vandaag definitief vaststellen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Welke meetlat er precies wordt gehanteerd, dat beslissen ze vandaag. Maar wat we horen is dat het gaat om bedrijven die tenminste 12,5% van hun omzet aan energiekosten kwijt zijn. Het gaat ook om bedrijven met maximaal 250 werknemers. En dat is een gangbare maatstaf voor bedrijven in het MKB. En tenslotte zou het gaan om een steun van een maximaal 160.000 euro per bedrijf. Maar daarover nemen ze dus ook vandaag een definitief besluit. En dat kan dus allemaal nog een klein beetje veranderen. In het Verenigd Koninkrijk wachten ze gespannen af hoe de financiële markten reageren op het besluit van de Bank of England om vandaag te stoppen met het opkopen van staatsobligaties. Dat was noodzakelijk om pensioenfondsen overeind te houden na de paniek die op de markten uitbrak na de mini-begroting van premier Truss. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, veel spanning. Wat kunnen de gevolgen zijn van het stoppen van dat opkoopprogramma? Ja, nou ja, de centrale bank heeft de afgelopen 2 weken die staatsobligaties, die waren heel erg gedaald in prijs, omdat de markt eigenlijk geen vertrouwen had in de financiële plannen van de regering. Die hebben ze opgekocht en dat deden ze om de prijs stabiel te houden. Ook omdat die staatsobligaties inderdaad weer verbonden zijn aan sommige pensioenenfondsen en willen natuurlijk niet dat die in elkaar klappen. Dus ja, nu gaat die kunstmatige beademing, zo zou je het kunnen noemen, die gaat er nu af. En eigenlijk is het dan de vraag of die turbulentie op de Britse financiële markten dan weer gaat toenemen. Ja, dit leidt ook weer tot veel druk op premier Truss en natuurlijk ook op haar minister van Financiën, Kwarteng. Inmiddels een brugduo daar. Om hun plannen misschien wel alsnog te wijzigen. Zit er weer een nieuwe draai aan te komen? Zoals jij het zo mooi noemt, een U-turn? Ja. Ja, nou, sterker nog, die minister van Financiën die vliegt nu ergens in de lucht vanaf Amerika naar Londen. Want die is hals over kop vanuit het IMF nu terug aan het vliegen. Omdat er geruchten zijn dat er dus weer een U-turn komt op zijn budgetplannen. Dus ja, dit is echt crisismodus in Westminster op dit moment. Want in dat budget van hem, daar zou dan volgens een denktank zou daar 60 miljard een gat in zitten. En ja, omdat onduidelijk is hoe hij dat of hoe ze dat gaan financieren, raken dus die markten steeds in paniek. Want die denken, ja, kijk, als jullie dat geld niet hebben, dan gaan wij geen staatsobligaties van jullie kopen. Dus dat is de wisselwerking. Het is eigenlijk wel komisch als je erover nadenkt. Die markt, die heeft eigenlijk gewoon de regering in de tang op dit moment. En die dwingen dus eigenlijk nu een U-turn af. En het lijkt erop dat ze dus zo'n 24 miljard belastingverlaging die ze hadden beloofd aan bedrijven, dat ze die nu gaan terugdraaien. Maar ja, als je dus je budget moet gaan veranderen onder druk van de markten, dan sta je er natuurlijk politiek niet echt goed voor. Dus dit is echt een gigantische politieke vernedering, waarbij het de vraag is of de regering van Truss, die nog maar een maand oud is, of die dat eigenlijk nog wel te boven gaat komen. Nou ja, het is zo'n roerig begin van een nieuwe kabinetsperiode. Hé, hey, de verbinding met Fleur gaat eruit. Nou, ze had het verhaal wel voor een groot deel verteld, gelukkig. Zometeen na 9:30 spraakmakers Guylaine Plag. Wij gaan onder meer praten met Hans Engels. Hij was burgemeester van Loppersum. Hij is onze spraakmaker. En samen met hem en Suzanne Top kijken we terug op de parlementaire enquête rond het gas in Groningen. Zij hebben natuurlijk met een extra betrokkenheid daarnaar gekeken. Suzanne Top van het Groninger Gasberaad is zelf ook gehoord. En hebben daar veel gedachten over. En ook hoop, maar ook een hoop frustratie gehad in het zien van alle verhoren. En verder is er een speciale prijs, de Gouden Piramide. Dat gaat over opdracht. Als we zo door de stad heen lopen, dan zie je soms prachtige gebouwen. En iedereen kijkt naar het eindresultaat. Maar de hele totstandkoming, daar vallen verhalen over te vertellen. Gaan wij straks doen. Spannend. Met de Rijksbouwmeester onder meer. En de winnaar. Guylaine Plag zometeen dus met spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een prettig weekend. NPO.